NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Vanmiddag spraken de leden van de PvdA en GroenLinks zich uit voor het vormen van één linksblok aan de formatietafel. En ook is er voorlopig geen bezwaar tegen onderhandelen met Rutte. Wat betekent dit voor het vervolg van de formatie? We bespreken het zo in WNL op zaterdag met voormalig PvdA-kamerlid Keklik Yücel en chef politiek van het AD Hans van Soest. Na het NOS Journaal van 4 uur met Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen 2494 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 337 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests nog steeds. In de afgelopen 7 dagen zijn gemiddeld 8% meer positieve tests geregistreerd dan de 7 dagen daarvoor. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht afgenomen. Er liggen nu 645 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 659. Op de ledenraad van de Partij van de Arbeid is niet gestemd over een motie tegen formeren met de VVD. Een deel van de PvdA-leden wil niet opnieuw in een kabinet stappen onder leiding van Mark Rutte en daarom was deze motie ingediend. Maar tijdens de ledenraad werd bezwaar gemaakt tegen de motie. In de partijstatuten staat dat leden alleen achteraf mogen oordelen over een eventueel onderhandelingsresultaat. De PvdA-leden zijn wel in grote meerderheid voor nauwe samenwerking met de Kamerfractie van GroenLinks. Maar een voorstel om de fracties direct samen te voegen werd afgewezen. Wel willen de leden dat onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke fusie. In Aken hebben regeringsleiders, nabestaanden en reddingswerkers de slachtoffers herdacht van de watersnood vorige maand. Bij de dienst in de Dom van de Duitse stad waren ook bondskanselier Merkel en president Steinmeier aanwezig, evenals vertegenwoordigers uit Nederland en België. Half juli kwamen bij de overstromingen meer dan 180 inwoners van Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen om het leven. Een aantal mensen wordt nog steeds vermist. De politie heeft 2 mannen van 18 en 1 van 19 aangehouden na het mishandelen van een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats in het Brabantse Reek. Dat gebeurde donderdagavond, is vanmiddag bekendgemaakt. De afgelopen maanden waren er al zo'n 10 meldingen binnengekomen bij de politie van anti-homo-geweld bij de ontmoetingsplaats. Daarom hielden agenten in Burger er toezicht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral landinwaarts valt uit de bewolking ook een enkele bui. Het wordt een graad of 19. Ook morgen nu en dan zon. Vooral in het oosten kans op een bui bij ongeveer 20 graden. De verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is druk tussen Den Haag en Amsterdam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 40 minuten vertraging door een ongeluk op de linker rijstrook. A4 Den Haag-Amsterdam verderop. Door werkzaamheden op de A9 tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Een kwartier extra reistijd van Amsterdam naar Den Haag. Een half uur vertraging tussen Roelof-Arendsveen en Leidschendam. De N44 is dicht dit weekend door werkzaamheden tussen Wassenaar en Den Haag. En daarom staat op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de A4 2 kilometer stilstaand verkeer. En de A50 die is ook dicht bij Knopend Bankhoef dit weekend op de N324 Os richting Nijmegen. Daarom een half uur vertraging bij Graven. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. krijg je te weinig aandacht van jouw accountant. Ga naar finovion.nl. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag, het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Hoewel Jesse Klaver het had over weigerpolitici op rechts en PvdA-leider Lianne Ploemen sprak over geen liefde tussen haar en de VVD, lijkt het er toch op dat GroenLinks en de PvdA graag als één linksblok aan de formatietafel plaatsnemen. Wat betekent deze uitslag voor de kabinetsformatie? En hoe zinvol is deze samenwerking op links? We bespreken het zo met oud-PvdA-kamerlid Keklik Yücel en chef politiek van het AD Hans van Soest. Heeft u een vraag voor het gesprek? Stel hem dan via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Nu eerst het nieuws in de 3 van WNL. Door corona is een nieuw soort demonstrant ontstaan die het werk van de politie lastig maakt. Zij beschouwen agenten als vijanden. Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond. We zien dat de nieuwe soort demonstrant eigenlijk een andere manier van demonstreren heeft dan de traditionele demonstrant van oudsher. Die waren vaak nog voor reden vatbaar als je het gesprek met ze aanging. Alleen wat we nu zien is dat deze demonstranten eigenlijk niet luisteren naar de politie en heilig in iets geloven waardoor je eigenlijk niet het gesprek met ze aan kunt gaan. En politiemensen ook als een kwaad en een boosdoener en een oorzaak van het probleem zien. En wat je ziet is dat mensen de politie blijven volgen, blijven hinderen, uitlokken. Misschien wel 30 minuten niet naar aanwijzingen luisteren en uiteindelijk ook framen. En dat zorgt ervoor dat politiemensen wel naar 3 keer nadenken voordat ze ingrijpen. De evenementensector roept het kabinet op om nu duidelijkheid te geven over of evenementen na 20 september al dan niet door kunnen gaan. Volgens Martijn van den Broek, eigenaar van een tenten- en podiumbouwbedrijf, heeft de sector tijd nodig om op te starten. We maken ons eigenlijk ontzettend zorgen over het moment wanneer wij duidelijkheid gaan krijgen wanneer we iets weer kunnen gaan doen. En wanneer en wat er met de steunmaatregelen gaat gebeuren. Als bedrijven liggen we volledig stil. Ja, en er moet nu duidelijkheid komen over verlenging van de steun. Want op het moment dat er 20 september versoepelingen zouden komen, betekent dat niet dat wij per 1 oktober weer op volledige capaciteit kunnen draaien. Want er moeten nog vergunningen verstrekt worden door de overheden. Organisatoren moeten nog aan de gang. Ja, de branche is dan niet meteen in één keer weer aan de slag. En we gaan naar verslaggever Gio Lippens, want hij volgt als altijd de Spaanse wielerronde de Vuelta. Vandaag alweer de 14e etappe. En Gio, het is er eentje voor de klimmers, hè? Dus ja, de Nederlanders denken niet dat het zo is als vorige week. Nee, absoluut niet. We gaan geen sprints krijgen met Fabio Jacobsen. Hoewel hij gisteren wel een kans had en die kans liet liggen. Hij was niet goed genoeg, zei hij zelf, om voluit mee te sprinten. Anders had hij daar zijn derde etappe-overwinning gepakt. Nee, en vandaag zullen we ongetwijfeld gaan kijken naar de klassementsrenners. Die rijden in het peloton. Het peloton rijdt trouwens op grote achterstand. 10 minuten achter een kopgroep aan. En in die kopgroep ook alweer geen Nederlanders. Er zitten wel een paar sterke mannen bij. Onder andere Jan Tratnik. Die kan heel erg goed klimmen. Onthoud die naam. Die zou straks wel eens als etappewinnaar over de streep kunnen komen op de Pico Vallecas. Dat is de slotklim. De laatste 14,5 kilometer gaan omhoog tegen een gemiddelde van 6%. En we hebben nog 41,2 kilometer te rijden. Er rijden 2 man voor de kopgroep uit. Voor de achtervolgende groep moet je dan eigenlijk zeggen. Daniel Navarro en Nicolas Prodom. En al die mannen in die eerste groep, die zijn geen enkel gevaar voor de rode trui, voor de leider in het algemeen klassement, voor Primoz Roglic. Want de best geclasseerde in die eerste groep, die staat op 45 minuten ruim. Kortom, de klassementsrijders houden zich nog even koest. Maar straks op die slotklim, daar kan er weer van alles gebeuren. Jij meldt je. Dankjewel, Gio. Hoewel Jesse Klaver het had over weigerpolitici op rechts en PvdA-leider Lianne Ploemen sprak over geen liefde tussen haar en de VVD, lijkt het toch op dat GroenLinks en PvdA graag als één linksblok aan die formatietafel plaatsnemen. De leden stemden in met een intensievere samenwerking. Maar wat gaat dit dan betekenen? Ik ga het erover hebben met twee gasten hier in de studio. PvdA Kamerlid en ook nog steeds PvdA-lid. Keklik Yücel en chef politiek van het AD Hans van Soest. Hartelijk welkom beiden. Dank je wel. Hans, ja, die achterban van zowel GroenLinks als de Sociaaldemocraten PvdA akkoord. Zonder al te veel gemor dus. Nou ja, ik kom er net vandaan. Althans, van de PvdA-bijeenkomst in Zeist. En het was eigenlijk een hele bedaarde bijeenkomst. Ja, er was eigenlijk weinig gemor. Er waren wel een aantal leden die hun zorgen uiten. Van, moeten we dat nou wel doen? Samenwerking, is dit niet het begin van het einde van de PvdA? Maar eigenlijk was het een heel bedaarde bijeenkomst waarin heel braaf werd gestemd wat het partijbestuur voorstelde. Ja, Keklik Yücel, als oud-Kamerlid was jij er overigens niet bij. Je hebt wel via een stream meegekeken. Waren er momenten dat je dacht, nou, als ik in de zaal had gezeten, had ik nu mijn mond open getrokken? Nou, er waren gewoon momenten, of eigenlijk de hele leerraad vond ik heel ingewikkeld. Ik vind het ook steeds moeilijker te begrijpen, mijn eigen partij. En dat vanuit een heel erg sociaal-democratisch hart, moet ik zeggen. Dat is even mijn denkkader. En ik vind het heel ingewikkeld. En gaat dat ten koste van de sociaal-democratie, die blijkbaar nog steeds omarmt, als meer samen wordt gewerkt met GroenLinks? Dat denk ik wel, maar ik kan me ook vergissen. Dus ik vind er eigenlijk drie dingen van. Eentje, ik vind het de verkeerde aanleiding, deze samenwerking. De vorm waarin ze dat doen ook. En ik vind ook het ondoordacht. Het is niet goed doordacht, niet goed doorgesproken. En ik vind het ook nogal dom. In een tijd dat volksvertegenwoordigers veel autonomer zouden moeten kunnen opereren. Veel meer de discussie binnen hun fracties aan zou moeten gaan. Krijg je nog meer eenheidsworst tussen twee toch partijen die ook eigen klankkleur hebben. Dus de fractiediscipline wordt nog ondoorzichtiger, diffuser, benauwender. En dat is niet iets waar de kiezers op zitten te wachten, denk ik. Dit geluid, Hans, was dus niet hoorbaar op de bijeenkomst zelf? Nee. En ik moet zeggen, ik snap dat mevrouw Yücel er zo naar kijkt, maar je kan er ook anders naar kijken. Er zitten nu, nou, in september, als Pieter Omtzigt terugkeert van ziekteverlof, 19 partijen in de Tweede Kamer. En me dunkt dat er heel veel verschillende geluiden te horen zijn. Ik vind het eerlijk gezegd, en dan hoef je helemaal geen fan te zijn van PvdA of GroenLinks, maar ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat er eens een keer in dit al maar verder versplinterende politieke landschap eens een keer twee politieke leiders zijn die zeggen, oké, zullen we nou eens een keer proberen niet alleen maar te kijken naar wat de verschillen zijn. En kijk, die Tweede Kamer debatten die duren eindeloos. Waarom? Omdat die partijen alleen maar bezig zijn onderlinge verschillen te vergroten en zichzelf af te zetten ten opzichte van elkaar. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat eens een keer twee partijen zeggen, laten we eens kijken of we het misschien samen kunnen doen. Ja, is er een reactie op? Nou, ik kan me zo'n soort reactie ook wel voorstellen, ook wel van veel kiezers en zeker van journalisten die ellenlange debatten moeten volgen en het houdt niet op en iedereen herhaalt en herhaalt. Dat is ook heel erg vervelend. Dat vond ik zelf ook in de kamerbankjes wel eens, hè, toen het aantal fracties wat minder was. Maar waar het mij om gaat, zijn gewoon onze waarden vanuit de sociaaldemocratie. En ik vond het alleen SEC als Partij van de Arbeid al heel ingewikkeld worden. Omdat ik vind dat links-progressieve partijen steeds meer identitair worden en minder waardegedreven. En ik ben nou zo'n kiezer of zo'n lid, een oud-volksvertegenwoordiger die heel erg op waarde gaat. En misschien ben ik wel een minderheid aan het worden. Dat wil ik ook wel erkennen. Maar daar zit mijn moeilijkheid. En ik had veel liever gehad dat de Partij van de Arbeid, maar ook GroenLinks zelf, eerst hadden nagedacht, hoe komt het dat wij op die 7 zetels uit zijn gekomen, of op die 9? Hoe komt het dat links zo gedecimeerd is? En dat ik had liever gehad dat de komende jaren geïnvesteerd was in het weer kunnen worden van een brede volkspartij. En nu ga je dus met 17 zetels denken dat je samen een sterkere vuist bent. Terwijl ik heb ervaren bij Rutte 2, dat wij met die 38 zetels ook niet sterk genoeg waren. En dan zou je nu met die 17 zetels wel sterk worden. Ik had veel liever gehad dat de twee linkse actoren dan druk zetten op Rutte 4, is het ondertussen. dan ben je veel sterker. Nu heb je maar één keer iets te winnen of te verliezen. Ik vind het gewoon hartstikke dom. Maar het gaat mij eigenlijk heel erg om die waarden die steeds meer ondersneeuwen. En daar wil ik straks wel iets over uitweiden. Nou, je zit hier nu toch. Dus heel graag iets over de waarden die zou sneuvelen. En vandaag is die kans in uw ogen dus nog groter geworden. Ja. Door de samenwerking met GroenLinks. Dus dat is wel voor dit moment heel essentieel. Om welke waarden maakt u zich zorgen over het verlies daarvan? Niet over gelijke kansen, want dat delen we met GroenLinks. Niet over het eerlijk delen van macht, kennis en geld. Daar gaat het mij niet om. Maar het gaat mij wel om de sociaal-culturele thema's. Kijk, even heel concreet. Ja, en dan gaat het over onze verworvenheden, onze liberale democratische waarden, over onze individuele vrijheden. Ik constateer, ik heb tot nu toe helemaal nooit iets gezegd over de personele samenstelling van GroenLinks. Heb ik ook niet willen doen. Dat is nog niet steeds chic. Heel vaag. Ik heb geen enkel beeld van welke waarden hier dan wordt aangetast. Ik maak dus ook een bruggetje. Bijvoorbeeld bij GroenLinks hebben we nummer 9. Coutin, die is bestuurslid geweest van Femiso. Femiso is een beweging die je zou kunnen vergelijken in het conservatisme, in het fundamentalisme, waar we die is vergelijkbaar met SGP-jeugd of Forum-jeugd. Daar heb ik als PvdA-lid niks over kunnen zeggen. Ik voel me niet vertegenwoordigd door dat soort stromingen. En dat gevecht ben ik binnen mijn eigen partij 20 jaar lang aangegaan. En natuurlijk een deel gewonnen, een deel verloren. Ik moet wel constateren, onderaan de streep heb ik die strijd echt verloren. En die kans om hem alsnog te winnen, om die scheiding kerkenstaat en de individuele vrijheden, dat ook te waarborgen, ook van minderheden, nou, dat zie ik nu helemaal somber in. Ja, dank, want het wordt nu wel helder. Veel meer op identiteit wordt er gehamerd. Overigens ook, daar vindt denk ik D66 heel veel weerklank bij GroenLinks. Maar blijkbaar dan nu ook bij de Partij van de Arbeid, heel ander mevrouw gevoel Jutjel altijd had. Mevrouw Jutjel zei aan het begin van het gesprek, ik vrees dat ik een minderheid ben geworden in mijn partij. Maar dat is ook zo. Ik denk, als je kijkt waarom de PvdA zulke grote groepen kiezers niet meer aanspreekt, ja, dat is omdat die partij gewoon is veranderd. Het is een linkse identiteitspartij geworden. Die gewone mensen buiten de Randstad, die gewoon hard werken voor een heel normaal loon, die alleen maar de hele dag te horen krijgen, ja, dat ze dingen verkeerd doen. Ja, dan stem je toch niet meer op de PvdA. En dat gevoel over wat er leeft in de samenleving, ja, dat heeft de PvdA, is die echt wel kwijtgeraakt. En dus jullie denken allebei dat vandaag de Partij van de Arbeid heeft verloren? Nou, verloren. Ik bedoel, het is ook niet zo dat de Partij van de Arbeid nu is opgeheven of zo. Hè? Helemaal niet. En mijn partij wel, daarmee eigenlijk. Wel de Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid. Ik voel me niet meer vertegenwoordigd. Het is losgezongen. Het gaat meer ook over het gaat over optisch deugen. Het gaat niet over intrinsiek deugen. Niet dat ik vind dat per se, hè, waar ik in geloof, dat het enige juiste antwoord is. Maar het gaat niet over waarde. Het gaat heel erg over de buitenkant, over kleurtjes. Over iemand wel met een hoofddoek, wel zonder hoofddoek. Daar gaat het over. Het gaat niet over ideeën meer. En is ook, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg ook de vraag, blijf je nog lid natuurlijk? Hè? Ja, dat vraag ik me heel erg af. Ik blijf lid van een sociaal-democratische beweging. Absoluut. En ik denk zelf op dit moment dat het veel beter is om van binnenuit invloed uit te blijven oefenen, ook al ben je een minderheid. Ik zie wel dat de slagkracht veel minder wordt. Het wordt echt heel moeilijk. Ik vind het ook heel moeilijk om lid te blijven. Daar wil ik het eigenlijk bij laten. Ik hoor van Hans van Soest dat u blijkbaar inderdaad een minderheid bent. Klopt. Binnen de Partij van de Arbeid. En is dan de meerderheid van de Partij van de Arbeid opgeschoven richting dat waarden minder belangrijk vinden en meer kijken naar identiteit, meer letten op hoofddoekjes in ieder geval en of je het al dan kader. Niet genderneutraal bent. Of in ieder wat geval dan het kader, het actieve kader. Het vocale deel is zo. De kiezers zijn denk ik wel vaak waardegedreven. Denk ik. Hans, denk jij dat het makkelijker wordt om nu te gaan formeren? Nee. VVD en CDA hebben al aangegeven meteen vanmiddag, ja, luister, dit maakt voor ons echt helemaal geen verschil. Wij willen niet met zowel PvdA als GroenLinks in één kabinet gaan zitten. Dus nee, ik voor de formatie maakt het echt helemaal niet uit. Die zit nog steeds muurvast. VVD en CDA willen niet met die twee linkse partijen. Ook al willen ze dan nu in de gaan samenwerken. Ze zien het nog steeds als twee partijen. Dat zijn het ook nog steeds de facto overigens. Ze fuseren niet. Ja, en de ChristenUnie wil niet met... D66 wil niet met de ChristenUnie. En dan zijn de smaken op, want alle andere partijen waren al lang afgevallen. Dus ja, het zit nog steeds bijna een half jaar na de verkiezingen muurvast. En wat zijn we ermee opgeschoten in uw ogen? Nou ja, kijk, Jesse Klaver en mijn eigen partijleider denkt dat ze iets een doorbraak hiermee kunnen forceren. Maar wat voor doorbraak? Met 17 zetels invloed uitproberen te oefenen in een kabinet waar de twee hoofdrolspelers, ook al, dat weet u nog beter, want u loopt in de Tweede Kamer rond nog steeds, dat eigenlijk Kaag en Rutte, die op persoonlijke vlak... Dat klikt niet. Het zit hem veel meer... Het cruciale antwoord of de doorbraak moet tussen Kaag en Rutte eigenlijk plaatsvinden. En die kunnen niet door elkaar, met elkaar eigenlijk door één deur, omdat ze elkaar niet snappen, niet begrijpen. Ze zijn totaal van een andere wereld, lijkt het wel. Dus die hadden vandaag moeten gaan praten in plaats van de leden van GroenLinks en de Arbeid. En Lilianne Ploemen en Jesse Klaver denken hiermee, denk ik, hun carrières te kunnen redden. Dat vind toch ik moet het ik het nog wel heel even opnemen voor Ploemen en Klaver in dit geval. Want ik weet door tegenstanders van deze samenwerking, in ieder geval vanuit de eigen achterbannen, wordt heel erg geroepen, oh, dat doen we alleen maar om Rutte te plezieren. Maar dat vind ik eerlijk gezegd een beetje een raar argument. Want het zijn de leden zelf geweest van GroenLinks en PvdA, allebei, die al jarenlang congres na congres de partijbesturen oproepen om innig te gaan samenwerken. Voor de verkiezingen heeft Lilianne Ploemen gezegd, ik ga niet in een kabinet zonder SP of GroenLinks. Jesse Klaver heeft het zelf gezegd, ja, nou doen ze eigenlijk wat ze al lang zeggen. Ja, daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar ja, je kunt toch moeilijk zeggen dat ze dat doen alleen maar om Mark Rutte een plezier te doen. Nee, ze doen zichzelf een plezier omdat ze heel graag mee willen regeren. Maar dat samenwerken, daar ben ik heel erg voor. Absoluut. Je moet samenwerken, zeker met linkse partijen. En dat deel ik met alle leden. Ook daarom kan ik me ook wel vinden in dat soort moties. Maar één onderhandelingsteam worden. De fracties samen laten vergaderen. Dat is toch heel iets anders. Wie vertegenwoordigt ons? Welk verkiezingsprogramma wordt daar ingebracht? Waar blijven de autonome kritische geluiden? En hoezo ben je een sterkere vuist met 17 zetels en één actor aan die tafel bij Rutte en Kaag? Ik vrees mevrouw dat u zich dadelijk nog minder bij de PvdA gaat thuisvoelen, want een heel groot deel van de leden wil zelfs een fusie. Die wil nog veel verder gaan. Klopt. Dat is vandaag niet aan de orde geweest, maar is dit een opmaat daarvoor? Nou, het wordt in ieder geval weer verder onderzocht. Hè. Dat hebben de leden vandaag weer uitgesproken. Overigens niet voor het eerst. Dat hebben ze al heel vaak uitgesproken. Ja, is het een opmaat voor? Kijk, Klaver en Ploemen zeggen, joh, er is nog helemaal niks beslist. Dit is alleen of we gaan alleen nog maar kijken hoe die samenwerking loopt. En we blijven twee aparte fracties. En het is echt nog niet zo dat we nu allerlei onomkeerbare besluiten nemen. Maar ja, het begin is natuurlijk wel gezet. En iedereen ziet hoe slecht het gaat met links. Links is kleiner dan ooit. Dus ja, dat die partijen de noodzaak zien om op te gaan in elkaar, in de hoop, als ze iets groter zijn, tot nog een vuist te kunnen maken en iets van hun partijprogramma's te kunnen uitvoeren, die begrijp ik wel. Ten slotte waren PvdA en GroenLinks allebei ooit ook fusiepartijen. Hè? Om precies dezelfde reden. Maar goed, we zitten nu maanden na de verkiezingen met een demissionair kabinet. We weten dat D66 en de ChristenUnie niet samen verder willen. Op dit moment zeggen ze dat, althans allebei. Waardoor de partijsamenstelling van voor de verkiezingen niet zomaar door kan gaan. Er wordt al gesproken over een minderheidskabinet, maar dat opperde Segers. Dit zou toch echt wel een nieuw begin kunnen zijn na vandaag? Bij de formatie. Maar je kijkt mij aan van nou, echt niet. Ja, ik moet inmiddels... Ik denk dat de mevrouw Jutje zei van, nou, je loopt daar elke dag rond. Dat is zo. En ja. Langzamerhand word je er wel een beetje lacherig van. Ja, sorry dat ik begon te lachen. Maar je wordt er echt een beetje lacherig van. Want niemand beweegt. Ja, eerlijk gezegd denk ik zo langzamerhand dat een minderheidskabinet echt nog de enige optie is. Dat denk ik ook. Jullie denken allebei dat het vandaag geen enkele zin heeft gehad. Als het gaat om de formatie. Nee. Het gaat. En dat komt omdat daar volgens mij, ik kan me vergissen, maar niemand is met de kiezer bezig. En niemand is ook echt met de vraagstukken bezig die in Nederland op dit moment acuut en minder acuut spelen. Waar ze wel mee bezig zijn, is met hun eigen positie. Met hun eigen machtsfactor. Met hun eigen framings. Met hun eigen imago. Daar zijn ze mee bezig. En zolang ze daarmee bezig blijven, gaat er niks lukken. Is het in de ogen van heel veel kiezers een circus. En blijven we over met een minderheidscoalitie, of geformeerde nieuwe coalitie, of nieuwe verkiezingen. Wat denk jij, Hans? Van, ja, dat laatste, dat geloof ik niet. Dat zou ik ook echt een godsbevinden als we een half jaar na de verkiezingen tegen de kiezer zouden zeggen: beste mensen, jullie hebben gezegd wat jullie willen, maar wij kunnen het onderling niet eens worden, dus stem nog maar een keer. Ja, het is, A, dat is belachelijk. En B, het zou ook niks oplossen. Kijk naar de peilingen, want er verandert helemaal niks. En dan moeten we over 3 maanden gewoon weer zo'nzelfde moeilijke formatie doen. Dus nee, nieuwe verkiezingen, daar geloof ik absoluut niet in. Een minderheidskabinet, ja, alle opties vallen gewoon een beetje weg. Mevrouw Yücel zei van: iedereen is vooral bezig met zichzelf. Dat klopt ook wel een klein beetje. Iedereen is zo bang om de volgende verkiezingen te gaan verliezen, dat niemand durft. Is dat te dan de echte reden misschien? Dat is het probleem. Ja, als ik hier even het woord over mag nemen. Wij zijn zeker op links, dat doet de Partij van Arbeid en GroenLinks ook, die zijn de vorige oorlog aan het proberen uit te vechten. Ze bepalen niet het spel van nu en naar de toekomst, maar omdat wij niet mee hebben gedaan, zijn we zo gedecimeerd. En daarom moeten we nu wel meedoen. Zo vind ik, kortzichtig, zijn de analyses in mijn ogen. Terwijl je nu vooruit moet kijken. En als je vooruit kijkt, denk ik dat de volgende kabinet, dat gaat toch niet lang blijven zitten. Ik zou veel liever zien dat links zichzelf opnieuw gaat heruitvinden. Om straks ook heel Nederland een betere coalitie te geven. Want Nederland heeft als geheel, ook al ben je rechts, er niks aan dat de progressieve beweging en de linkse beweging zo klein worden. Dus een sterk breed midden is in het belang voor alle Nederlanders. En dit is gewoon niet goed. Ja, laat Rutte en CDA een minderheidskabinet doen. Over 2 jaar weer opnieuw verkiezingen met een sterkere linkse blok. Wat echt een links blok is, die op waarde drijft. Ja, nou, ik moet nog maar zien of dat bij een volgende verkiezingen links wel in staat zal zijn meer kiezers te winnen. Maar los daarvan, ik moet ook nog maar zien of een nieuw kabinet echt weer snel valt. Dat is zo lastig te vertellen. Bij het kabinet waar u deel van uitmaakte, hè, Rutte 2, dachten we ook allemaal: nou, dat houdt het geen jaar vol. Nou, het heeft bijna 5 jaar gezeten. Ja, maar Rutte en Samson die konden elkaar de hand schudden, letterlijk en figuurlijk. En ik zie dat Kaag en Rutte nog niet echt met overtuiging doen. Nee, is dat maar een goed argument? Zijn er ook niet. Is dat een goed argument dat deze twee, dat het motorblok op zich nogal schuurt? Ja. Weet u, in het kabinet Rutte 2 ging het goed tussen Rutte en Samson. Maar tussen Rutte en zijn vicepremier Lodewijk Asscher boterde het ook helemaal niet. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat veel politici professioneel genoeg zijn om die verschillen om daar overheen te stappen. En zeker Rutte, en die is zo bedreven en ervaren in het sluiten met allerlei onmogelijke coalities. Ik zie eerlijk gezegd dat probleem niet zo. Ik denk dat een minderheidskabinet best zou kunnen functioneren. Ik wil nog heel even laten luisteren naar Jesse Klaver, hoe hij zijn leden na afloop toesprak in Utrecht vanmiddag. Het is niet exclusief een Rutte-probleem. Het is een probleem van rechtse partijen en de arrogantie van rechtse partijen dat ze denken: we rule this country. Dus wij maken zelf wel even uit hoe we dat gaan doen. En om eerlijk te zijn, dat hebben ze tot nu toe best vakkundig gedaan. Ja, alsof er ook een urge was om in ieder geval een stok in de spaken te willen steken. Zo klonk het in mijn oren. Hoe vatte jij dat op? Van dat dan de winst zou zijn van vandaag? Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk ook een klein beetje de teleurstelling bij GroenLinks dat het gewoon maar niet lukken wil. Maar ja, ik snap eerlijk gezegd Rutte en Hoekstra best dat ze zeggen: wij willen niet met PvdA en GroenLinks. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, links is kleiner dan ooit. Ja, het is niet logisch om met twee linkse partijen dan in een kabinet te gaan zitten. Maar ja, van de andere kant, een half jaar na de verkiezingen wordt het ook wel steeds lastiger aan de kiezers uit te leggen dat er nog niet eens gesproken wordt over iets. Ik wil je hartelijk danken, Hans van Soest en Kiklink Yücel. Nou, ik hoop dat je medestanders nog kunt vinden om bij de partij te kunnen blijven. Onder de gewone mensen wel, maar ik ben bang in mijn partij wordt het steeds moeilijker. Ja, en dat vind ik verdrietig voor de sociaaldemocratie, niet voor mij zelf persoonlijk. Nee. Sterkte en hartelijk dank voor jullie toelichting. Keklik Yücel, voormalig PvdA-Kamerlid. En nu directeur van de Academie Mens en Arbeid aan de Saxion Hogeschool. En Hans van Soest, chef politiek van het AD. We gaan nog even snel naar Gio. Want hoe is het met de klimmetjes? Ja, de klimmetjes, het gaat constant op en af. Hè. Dat kun je ook niet anders verwachten in Spanje. We rijden door de Extremadura. Een van de weinige keren dat de Vuelta in de Extremadura ook op hoogte finisht. Want normaal gesproken ja, zijn er toch vaak lange rechte wegen door dat enorme hete gebied, die bak overheen. Maar nu gaan we toch echt weer een stukje berg op, terwijl we nog niet eens aan de echte klim zijn begonnen. Die Pico Viercas, dat is de slotklim van 1580 meter hoog. Dat is over een kilometer of, nou wat zullen we even inschatten, een kilometer of 15. Dan beginnen we aan die klim, want we hebben nog 29,5 kilometer te gaan. Vier koplopers, Daniel Navarro, Nicolas Prodhomme uit Frankrijk. Dan zit er ook Matthew Holmes bij uit Engeland. En dan hebben we Sepp van Marken uit België. Dat zijn de vier koplopers. En die hebben 45 seconden op de eerste achtervolgende groep. Hun voormalige vluchtmakkers. En daarbij zitten toch wel interessante namen als Jesus Herrada, Romain Bardet, Tom Pidcock, Jan Tratnik had ik net al genoemd. Dat zijn toch een beetje de gevaarlijkste mannen in die groep. Die waarschijnlijk wel gaan rijden voor de etappezegen. Want in het peloton laten ze lopen. Ik zie veel geel-zwart op kop. Dat zijn de mannen van Jumbo-Visma. De mannen van de leider van Primoz Roglic. Maar die rijden op zo'n 12 minuten achter die koplopers aan. Dus die doen niet echt mee om de etappe zege. Ik zag zojuist wel een hele rare val in de achtervolgende groep. Daar ging iemand ongelooflijk hard onderuit. Jay Vine, een jonge Australiër van Alpecin. En dat gebeurde op het moment dat hij even aan de ploegleiderswagen kwam hangen om een bidonnetje te pakken. Hij tikte met zijn stuur tegen die ploegleiderswagen aan en maakte een heel vervelende val. Dankjewel voor je verslag, NOS-verslaggever Gio Lippens. Zometeen in WNL op zaterdag moeten ongevaccineerden met corona altijd voorrang blijven krijgen in drukke ziekenhuizen. De ethische vragen die corona oproept, we leggen zo voor aan emeritus hoogleraar medische ethiek en voormalig VVD-senator Hélène Dupuy. Maar eerst nieuws van 16:30. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn 2494 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 337 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests nog steeds. In de afgelopen 7 dagen zijn er gemiddeld 8% meer geregistreerd dan de 7 dagen daarvoor. In Aken hebben regeringsleiders, nabestaanden en reddingswerkers de slachtoffers herdacht van de watersnood vorige maand. Bij de dienst in de Dom van de Duitse stad waren ook bondskanselier Merkel en president Steinmeier. Half juli kwamen bij overstromingen in Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen meer dan 180 mensen om het leven. De politie heeft 2 mannen van 18 en 1 van 19 aangehouden na het mishandelen van een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats in het Brabantse Reek. De afgelopen maanden waren er al zo'n 10 meldingen binnengekomen van anti-homo-geweld bij de ontmoetingsplaats. Daarom hielden agenten in Burger het toezicht. En Anne Terpstra heeft bij de WK Mountainbike in Italië zilver veroverd. Het goud was voor de Britse Evie Richards. Het is voor het eerst dat een Nederlandse vrouw op het podium staat bij het WK Mountainbike. Dat voor het eerst werd georganiseerd in 1990. Nou, kijk aan, dan werd het hoog tijd. Dankjewel, Jeroen Tjepkema. Willemijn Hubert is hier in de studio. Ja, er zijn nog vakantiegangers en die hopen dat jij komt met een heel mooi weerbericht. Is dat zo voor de komende week? Ik denk dat het wel vrij aardig wordt. Geen hoge temperaturen verwachten, want dat zit er helaas niet in. Morgen wordt nog even een dag waarbij er heel veel bewolking is en er ook echt wel wat motregen, regen uit kan vallen. En hoe meer je richting het oosten zit, hoe groter de kans op die nattigheid. In het westen blijft het denk ik op een aantal plaatsen morgen ook wel droog. Maar ook daar zullen wel aardig wat wolkenvelden zijn. Temperaturen zo tussen de 18 en de 21 graden. Ja, en dat zijn waardes die we ook in de nieuwe week gaan zien, met misschien her en der nog een kleine kans op wat regen. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van volgende week droog gaat verlopen. Dat is dan toch iets. Precies, en dat de zon ook regelmatig door gaat breken. Kijk aan. En nou, heb jij verder nog iets over dit weekend dat je denkt voor degenen die aan het werk zijn en van het weekend moeten hebben? Nou ja, op dit moment zien we langzamerhand dat die buitjes waar we vandaag ook verspreid over het land mee te maken hadden wel wat minder worden. Concentreert zich op dit moment vooral boven het zuidoosten. Wordt ook daar wat minder. Dus ik denk dat op veel plaatsen toch een wat drogere avond tegemoet gaan. En ook dan natuurlijk niet al te hoge temperaturen, maar dat droge weer is ook al wat. Kijk aan. Dankjewel, Willemijn Hubert. Edwin Gerritsen, er zijn er al wat wegen afgesloten en daardoor drukte het vorige half uur. Hoe is het nu? Nou, het neemt gelukkig af, die drukte. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam is er nog vertraging als nasleep van ongelukken. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude in beide richtingen 10 minuten. Op de N206 in Leiden richting Zoetermeer voor de aansluiting met de A4 een half uur vertraging door de afsluiting van de N44. En op de N324 Os richting Nijmegen voor Graven 20 minuten vertraging naast de mensen die omrijden vanwege de werkzaamheden op de A50. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag straks. Chef politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Han ten Broeke, over de actuele stand van zaken in Afghanistan na de aanval van IS. En die samenwerking binnen de NAVO, daar gaan we het over hebben. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via Twitter. En gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Hoe gaat onze samenleving eruit zien als corona onder ons blijft? En dan wel de meeste mensen gevaccineerd zijn. Maar ja, er blijft een grote groep die geen prik wil. Aan de lijn oud VVD-senator en emeritische hoogleraar medische ethiek, Helene Dupuy. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik weet, mevrouw Dupuy, dat u het heel erg jammer vond dat scholen dicht waren. En wat dat betreft is er goed nieuws. Hè? Die scholen zijn allemaal open. En tegen de wens van het OMT heeft het kabinet toch besloten ook het hoger onderwijs open te stellen. Ik neem aan dat u dat heel verstandig vindt, dat het kabinet op dit punt dan niet het OMT heeft gevolgd. Nou, ik kan het niet helemaal overzien, want ik ken niet alle gegevens en alle feiten. Maar kijk, er zijn voor- en nadelen aan. En de nadelen voor de studenten werden te groot. Dus dat ben ik gewoon met de mensen die voor het openstellen van de universiteit en hbo ben ik gewoon eens. Dat je kunt de studenten niet eeuwig opsluiten. En dan moet je maar proberen dat virus op een andere manier te bestrijden. Er zijn slechts een paar hoogleraren, of in ieder geval docenten geweest, die zeggen, ja, ik wil geen les geven aan ongevaccineerden. Heeft u daar begrip voor? Ja, ik begrijp het wel. Maar kijk, dit is langzamerhand zo'n emotioneel debat geworden dat ik mij soms afvraag of iedereen nog wel in redelijkheid overdenkt hoe de situatie is. Maar ik kan me wel voorstellen dat het toch op een gegeven ogenblik, de cijfers gaan niet omlaag op het ogenblik, dus het is echt nog een grote besmettingen zijn er. Ja, dat je toch gaat zeggen, ja, de mensen die niet gevaccineerd zijn, die kunnen niet overal meer bij. Die moet je, dat kan ik mij voorstellen. Ik houd voorbehoud dat ik niet precies de cijfers weet, maar ik kan me niet voorstellen dat je op een gegeven moment doorgaat met iedereen die niet gevaccineerd is overal te laten komen. En dat je dus, om de zaak veilig te houden, die moet weren. En ja, dat is ontzettend vervelend. En dan zeggen mensen, ja, dat is ook dwang, maar dat is toch niet helemaal waar, vind ik. Want ze hebben er zelf voor gekozen. Ik respecteer die keuze, maar als die te grote consequenties heeft voor de gezondheid van anderen, ja, dan zal er toch mee rekening moeten worden gehouden door deze groep, die dan misschien niet op collegebanken kan zitten. Dat sluit ik niet uit. Dat is wel een ernstige consequentie. Terwijl, ja, wat is de consequentie als je wel gaat, hè? Als die docenten gewoon zijn ingeënt? Ik vind het, ik vind het sowieso bijzonder tragisch dat mensen zichzelf dit aandoen, terwijl we inmiddels weten dat die prikken veilig zijn. Overigens niet 100% werken, dat is weer wat anders. Maar, en dat deze mensen, ja, ik vind het ook een beetje suicidaal gedrag. Maar de recht, ze hebben het recht, dat staat in de grondwet. Maar ik vind wel dat de consequenties daarvan niet op anderen afgewenteld kunnen worden. En dat is waar het nu over gaat. Nou is het ook een heel liberaal standpunt om te zeggen, je mag het gewoon zelf weten. En er is ook gezegd, steeds door Hugo de Jonge, geen dwang en geen drang. Ja, ja. En we zijn heel ver gekomen. Is het niet ook tijd om het gewoon te zeggen, nou, laten we het gewoon zo laten zoals het nu is en daar verder geen druk op inzetten? Dat moet u echt aan de virologen vragen. Ik denk van niet. Wat ik begrijp, denk ik dat we niet het virusvrij spel kunnen laten en geven. En dat we dus echt moeten denken hoe we de mensen beschermen die bedreigd worden door de niet-gevaccineerden. Omdat je toch nog herhaling kunt krijgen en zo. Dus het wordt lastig. En ik vind het ook heel moeilijk om één grote lijn te trekken. En nogmaals, als mensen die keuze maken, ja, dat hebben we te respecteren. Ik voel niet voor een vaccinatieplicht, maar de consequenties van het niet-gevaccineerd zijn mogen, wat mij betreft, niet op anderen worden afgewenteld. Als voormalig hoogleraar medische ethiek vraag ik mij af wat ze in de ziekenhuizen in uw optiek zouden kunnen beslissen of welke overwegingen ze kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk een vreselijk lastig probleem. U doelt waarschijnlijk op de vraag of deze mensen, als ze besmet raken, ook recht hebben op een intensive care verpleging. Je kan niet zeggen, nee, dat hebben ze niet, maar ik vind wel dat nu de andere mensen voorgaan die ook moeten gebruik maken van de intensive care. Bijvoorbeeld oudere mensen na een zware operatie, die gaan een paar dagen naar de intensive care. En er zijn natuurlijk ook mensen met allerlei andere ziekten die ondersteund moeten worden tijdelijk op een intensive care. En dan krijg je ook nu het grote conflict. Tot nog toe ging iedereen die corona kreeg voor. He, dat was ook altijd de reden waarom de lockdown plaatsvond en allerlei andere dingen gebeurden die heel vervelend waren voor de hele samenleving. Nu doen we dat niet meer. Nu zullen er mensen het virus krijgen. Jaap van Dissel heeft gezegd, iedereen die niet gevaccineerd is, zal het uiteindelijk krijgen. Nou, de meesten zullen misschien niet veel last van hebben, hoop ik voor ze. Maar als het wel zo is, dan vind ik het echt de vraag of zij, ze mogen wat mij betreft niet voorgaan op de intensive care. Je kan niet überhaupt het weigeren, maar als er andere mensen zijn die echt vanwege kanker of andere ellende ook naar een intensive care moeten, dan kunnen mensen die toch mede zelf de oorzaak zijn van hun narigheid, die kunnen niet voorgaan, vind ik. Ja, het is inderdaad een belangrijke ethische vraag. Maar zou iemand die kanker heeft en 80 is, dus voor mogen gaan op iemand van 19 die ongevaccineerd is? Dat zijn de vragen die je dan uiteindelijk krijgt. Ja, luister, als je 19 bent, is de kans dat je op de intensive care niet zo groot. Ik weet niet hoeveel mensen van 19 er opgekomen zijn. Dus dat zou je ook nog moeten uitzoeken. Die kans is heel klein en dat is precies de reden waarom ze zich niet laten vaccineren. Nou ja, je kan. Luister, ik laat het in godsnaam aan de dokters over, denk ik. En dan in overleg met het OMT. Ik vind dat niet een politieke kwestie. Het is inderdaad een medisch-ethische kwestie. Maar precies. Ik heb wel en er zijn niet zo heel veel hoogleraren die daar zich over kunnen buigen. Ja. En dat is toch iets wat op dit moment gelukkig niet actueel is, maar het wel kan zijn. Nee, ik heb ook het voorstel gehoord van een collega, hoogleraar, die zei, je moet eigenlijk een apart ziekenhuis maken met alleen intensive cares voor corona. Dus leg maar een soort crisisziekenhuis. En dat is het. Dat is het volume wat wij kunnen opbrengen in de samenleving. En hoe je dan de bedden toewijst, ja, daar zal je dan nader over moeten denken. En dat hangt natuurlijk ook af van wat het aanbod wordt. Maar als het als je zegt, in principe heb ik een apart ziekenhuis gemaakt voor corona IOC's. Nou, dan is dat het. En dan kunnen de andere patiënten in de gewone ziekenhuizen kunnen gewoon dat zou een goed idee ook zijn. Naar een intensive care. Dus misschien moeten we tot zoiets overgaan. Er is een militair hospitaal, voor zover ik weet. In Nederland kan je dat niet om. Ja, dus kan je dat niet ombouwen een voorstander tot een van. Echt corona ziekenhuis. Dank u wel voor deze suggestie. Een ziekenhuis ombouwen tot coronaziekenhuis, zodat we die lastige keuzes niet hoeven te maken in alle andere ziekenhuizen. Hartelijk dank, oud-VVD-senator en emeritus hoogleraar medische ethiek, Hélène Dupuy. Yeah. flying by, there is no roof. Alone in our universe, we make love with words, and I search for the truth. Yeah, ooh, I wasn't used to making a promise, a promise. Oh, but we're just too much alike. WNL op zaterdag en Len Clark, finally. Wat betekent de chaotische terugtrekking van die NAVO-troepen uit Afghanistan voor de onderlinge samenwerking? Staan alle NAVO-partners nog wel zij aan zij? We hebben een verbinding met directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies, Han ten Broeke. Goedemiddag. Goedemiddag. Aankomende dinsdag, dan is het 31 augustus... ja, dan moeten alle buitenlandse militairen, de troepen, Afghanistan hebben verlaten. Dat is althans de afspraak die gemaakt is tussen de VS en de Taliban. Valt daar, denk je, nog aan te tornen? Nee, daar valt niet meer aan te tornen. En daar heb je direct de kern van het probleem te pakken. Want het zijn de afspraken tussen de VS en de Taliban, ja, die er eigenlijk voor hebben gezorgd dat we nu in deze situatie zijn gekomen. Het begint vorig jaar in februari, toen toenmalige Amerikaanse president Donald Trump een deal sloot in Doha met de Taliban. Eigenlijk een hele eenzijdige deal, zonder dat daar de centrale Afghaanse regering bij betrokken was. Nou, de Taliban heeft eigenlijk alle voor hun gunstige punten van die deal hebben ze weten te verkrijgen. Vrijlating van gevangenen, hun leider die uit een Pakistanse gevangenis is bevrijd en die we hebben zien landen op Kabul Airport. Ja, en vanaf dat moment hebben de Amerikanen gemeend zich aan die afspraken te moeten houden. Dat gold ook voor Biden, waarvan we weten dat hij een einde wilde maken aan deze lange oorlog. Maar ja, geen van de NAVO-landen die meezat onder Amerikaanse bescherming was in staat om er zelf een exit-strategie tegenover te zetten. Ja, en dus zitten we met die gruwelijke situatie die we nu de afgelopen 2 weken met z'n allen hebben waargenomen. Is het niet zo dat je als een NAVO-staat, of een, laten we zeggen, het Europese deel van de NAVO, op zichzelf ook zou kunnen gaan onderhandelen met de Taliban over het terugtrekken van troepen op een minder chaotische manier? Ja, dan zou de Europese Unie op dat vlak een wat ze mooi noemen leverage, dus dan zou je invloed moeten kunnen uitoefenen. Dat hebben ze niet. Wat je nu ziet is dat een aantal Europese landen, grote Europese landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de Duitsers, dat die vooral voor zichzelf en natuurlijk ook wel voor bondgenoten onderhandelen, maar het is een beetje ieder voor zich. Ja, als je dan ziet hoe we 20 jaar geleden hieraan begonnen zijn, toen was het een artikel 5 operatie, allen voor één, één voor allen. Artikel 5 van de NAVO, het beroemde artikel wat nog nooit is ingeroepen. Daarna werd dit de grootste operatie die de NAVO ooit heeft uitgevoerd. Ja, en het eindigt in elk gebrek aan eenheid wat je kunt voorstellen. Dus zowel solidariteit als bijstand, de twee kernelementen die de samenwerking van NAVO bevatten en die ook in dat artikel 5 zitten, ja, die moeten eigenlijk opnieuw worden uitgevonden. Want de breuklijn die afgelopen week is ontstaan, die is denk ik heel diep. Maar wat betekent dat dan, als die breuklijn diep is? Ja, dat betekent dat Europa zich ten eerste moet realiseren dat de Amerikanen uiteindelijk voor hun eigen vitale belangen kiezen. Dat hebben ze al heel lang aangekondigd, dus het mag geen verrassing zijn. Maar toch zijn we er toch verrast. En dat zit hem voor een deel in de snelheid. Maar het zit hem ook in het doorzetten van de Amerikanen. De Amerikanen waren niet te overreden om het op een andere manier te doen. Ik vind het veel te gemakkelijk om dan met de beschuldigende vinger naar die Amerikanen te wijzen, omdat de Europeanen van hun kant eigenlijk geen enkel moment, geen enkele van de landen, ook Nederland niet, denk even terug aan ons vertrek uit Oeroeskan, waar we toch graag weg wilden, hebben gezegd, nou, dan nemen wij het over. Niemand heeft daar iets tegenover weten te stellen. Dus onze afhankelijkheid van de Amerikanen is nog groter dan we zelf al konden aannemen. Europeanen vechten wel eens, zo wordt gezegd, tot de laatste Amerikaan. Maar het punt is natuurlijk, zijn we bereid om zelf iets op de mat te leggen? Zijn we bereid om zelf hard power te spelen? Zijn we bereid om zelf militairen in te zetten? Ja, en zolang we dat niet zijn, ja, kunnen we ook niet verwachten dat we op een serieuze manier aan dit soort missies kunnen deelnemen. Maar dat betekent dus ook dat zolang wij dat zelf niet doen, de Amerikanen voortdurend aan zet zijn en de regie bepalen. Zo is het. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. En tot nu toe kon dat in goede harmonie. Maar nu zie je, en dat hebben de Amerikanen eigenlijk ook al heel lang aangekondigd, dat ze zich niet meer als een soort van sheriff naar elke achterbuurt van de wereld laten sturen. Om daar de veiligheid voor ons allen overeind te houden. Ja, terwijl wij vooral genieten van onze welvaart en onze sociale zekerheid. Dus wij zullen dit soort veiligheidsprijzen zelf moeten gaan betalen. Dat betekent meer uitgeven aan defensie. En binnen de NAVO ook echt een Europese pilaar nu eindelijk is vormgeven. Dat was al een idee van John F. Kennedy in 1961. Maar toen waren de uitgaven van Europese landen ongeveer nog net zo hoog als van de Verenigde Staten. Dat is sindsdien ontzettend uiteengelopen. Ja, en een van de opdrachten voor Europese landen is dat we nu onze eigen veiligheid moeten gaan regelen. Dat begint in en rondom ons eigen continent. En daar moeten we onze eigen broek op houden. En dat is de les die Amerikanen ons nu op een hele dure manier hebben geleerd. Is dat ook wat de VS zou willen? Dat de NAVO, dat Europa bijvoorbeeld een eigen legerunit krijgt van de NAVO? Of misschien überhaupt zonder NAVO? De ideeën over een Europees leger, dat komt in de Nederlandse discussie ook telkens weer op. Dat moeten we eigenlijk direct even platslaan. Want dat moeten diegenen die dat vinden, zouden eens moeten uitleggen wat ze nou bedoelen met een Europees leger. Kijk, als een Europees leger is, dat bijvoorbeeld de Europese Commissie een voorstel doet voor de inzet of een interventie met Europese troepen. En dat daarna met de pet wordt rondgegaan in de Europese Raad om te zien of Europese landen dat willen doen. En dat gaat niet werken met een verantwoordelijkheid die dan moet worden afgelegd aan het Europese parlement. Het uitzenden van soldaten, dat hebben we nu ook gezien, is uiteindelijk een zaak die ook heel erg samenhangt met je nationale verantwoordelijkheden. Waar ik wel voor ben, is om veel meer Europese samenwerking binnen de NAVO. Kijk, de NAVO werkt op zich. Militair werkt het. De skills en drills van de militairen zijn daar bekend. Ze spreken dezelfde taal. Ze hebben de middelen om dit te doen. Daar lopen de Europeanen in achter. We zijn freeriders, dat weten we. Dus alles wat we daar extra kunnen doen binnen de NAVO, ik zeg dus een Europese pilaar binnen de NAVO, en dat kan ook best met gebruikmaking van de civiele structuur van de EU. Ja, daarmee kunnen we uiteindelijk voldoen aan de wens van de Amerikanen en ook in feite aan onze eigen verantwoordelijkheid om onze veiligheid, in ieder geval aan onze buitengrenzen, continentaal overeind te houden. Even heel concreet. Er is een aanslag geweest op die luchthaven. Daar zijn zijn wel Europeanen bij omgekomen. En het waren Britten, in ieder geval van het continent, dus niet uit de EU. Maar wel mensen die van de NAVO waren. Dus je zou eigenlijk denken, één voor allen, allen voor één, dat het de verantwoordelijkheid is van de hele NAVO om, als je dat wil vergelden, dat te doen. Maar het was een vergeldingsactie met drones van Amerika op IS in Afghanistan. Is dat dan eigenlijk ook onverstandig dat ze dat dan in hun eentje deden? Nou, of het verstandig is niet. Kijk, uiteindelijk hebben alleen de Amerikanen die mogelijkheid om dat te doen. Ze hebben de intelligence positie die wij ontberen. Dat is wel gebleken de afgelopen weken. En je ziet hoe langzaam Den Haag heeft gereageerd. De afgelopen week tijdens een hoorzitting in de Kamer een kolonel nog beweerde dat de veiligheidssituatie, de onveiligheid in Kabul beperkt zou zijn. Terwijl op dat moment de Britse minister van Defensie zegt dat er een imminent threat voor een aanval of een aanslag zou zijn. Een dag later is die aanslag er. Dan zie je al hoe Nederland achterloopt. Die drone-inzet, dat voorspel ik u, dat gaan de Amerikanen vaker doen. Dat is hun wijze om hun vitale belangen nog te verdedigen. Niet meer met massale inzet, al helemaal niet meer met nation-building. Dat is ook een les die wij moeten leren, dat we niet landen naar onze hand kunnen zetten. Maar eigenlijk vanuit de buurlanden, Kyrgyzstan, Tajikistan en de basis die de Amerikanen daar hebben, om daar met drones te gaan aanvallen. En als het nodig is ook weer, zoals in tijden van Clinton, met kruisraketten. Maar de vraag dan is nu, wat doen de Europeanen dan mee? Of ja, maar wat doen we dan in NAVO-verband? Ja. Precies. Ja. Nou, wat doen de Europese lidstaten van de NAVO? Ja, daar hebben wij helemaal eigenlijk geen doctrine op ontwikkeld. En daarom moet de NAVO, hoe erg het ook is, maar we moeten terug naar de tekentafel. Dat heeft de NAVO eerder gedaan, daar kunnen we uitkomen. Het is een bondgenootschap wat op zichzelf werkt. Maar het is gekapseist in deze missie. Vanwege het zware gewicht wat de Amerikanen daarop kunnen leggen. En de Amerikanen doen dat niet meer voor iedereen. Dat hebben ze met woorden al jaren duidelijk gemaakt. Daar heeft Trump ons op aangesproken. En Biden, maar dat was ook wel een beetje voorspeld, volgt dat beleid. Ja, en Amerikanen en Amerikaanse electoraat heeft ook geen zin meer in eeuwige oorlogen. Dus dat doen ze niet meer. Als we even naar de actualiteit kijken van het evacueren. Als Nederland wil daar ook nog mensen weghalen, het is nog niet allemaal gelukt. Kunnen wij om de Amerikanen heen gewoon zelfstandig geen afspraken maken met Taliban? Nou, bijna niet. De Fransen hebben dat direct gedaan, hadden het ook voorbereid. Ik heb ook wel het vermoeden dat Nederland ook wel een poging zal hebben ondernomen. Bijvoorbeeld om ambassademedewerkers, want die stonden vrij snel uiteindelijk op het vliegveld, dat we met special forces zijn gaan werken. Maar toen hadden we nog een veilige plek, en een relatief veilige plek moet ik zeggen. En dat was het vliegveld in Kabul. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de Amerikanen niet hebben gekozen en dat de Europese partners binnen de NAVO in Canada bijvoorbeeld hebben aangedrongen bij de Amerikanen om hun eigen militaire luchthaven Bagram, die ten zuiden van Kabul ligt, om die langer open te houden. Die hebben ze overnight hebben ze die verlaten. Daar hebben ze het licht uit gedaan. Daar hebben ook al die spullen die eigenlijk voor het Afghaanse leger bedoeld waren, maar die in handen zijn gevallen van Taliban. Maar ja, we hadden natuurlijk een alternatief moeten hebben voor de luchthaven in Kabul, die maar bestaat uit één landingsbaan, een paar hangars en de infrastructuur daaromheen is ook een drama. Wat zegt u op dit moment over de geloofwaardigheid van de NAVO? Die heeft misschien wel de grootste knauw opgelopen. Ja, daar moeten we ver teruggaan. In ieder geval in bondgenootschappelijk opzicht doet mij dit het meest denken aan de crisis zoals die tussen de Amerikanen en de Britten en de Fransen rondom het Suezkanaal ooit heeft gewoed, waarbij ze met z'n hittekoppers tegenover elkaar stonden. De woede bij Europese landen is heel groot, ook begrijpelijk. En tegelijkertijd weten we dat we dit voor een heel groot gedeelte aan onszelf te danken hebben. Heb jij nog een beetje hoop dat er de komende dagen toch nog iets kan gebeuren, waardoor mensen die nog naar het Europese continent willen, dat ze dat nog lukt? Of heb jij die hoop opgevoed? Heel weinig. Ik denk dat ze afhankelijk zijn van individuele moed. De afgelopen weken heb je gezien dat ook eigenlijk allerlei vrijwilligersacties zijn geweest. Journalisten die hun eigen tolken eruit hebben gehaald en vervolgens 2 weken lang non-stop aan de telefoon hebben gehangen, ook met NGO's die daar nog goed werk konden doen. En in samenwerking met de Nederlandse ambassade uiteindelijk toch nog behoorlijk wat mensen eruit hebben weten te halen. Ja. Ook als je het vergelijkt met andere landen. Maar deze operatie is natuurlijk veel en veel te laat op gang gekomen. Ik wil u hartelijk danken. Ja, we zitten met de tijd hand ten broeke, directeur politieke zaken, voor nu. We gaan er straks over verder praten. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het Diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Deze week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis. Maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan?

Bij het RIVM zijn 2494 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 337 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests nog steeds. In de afgelopen 7 dagen zijn er gemiddeld 8% meer geregistreerd dan de 7 dagen daarvoor. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht afgenomen. Er liggen nu 645 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 659. En van de mensen in het ziekenhuis liggen er 224 op de intensive care. Dat is een stijging van 2 patiënten vergeleken met gisteren. Het weer afwisselend wolken en zon, maar vooral landinwaarts ook nog buien. Waait een frisse noordenwind. Morgen vallen vooral in het oosten enkele buien. Zo nu en dan breekt de zon door. Maar de bewolking houdt de overhand. Het wordt niet warmer dan 18 graden in het zuiden tot 20 in het noorden. De verkeersinformatie komt van Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam is de vertraging een kwartier. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad voor Durgerdam 20 minuten. En op de N206 in Leiden richting Zoetermeer voor de aansluiting met de A4 bijna 3 kwartier vertraging. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de werkzaamheden op de N44. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Ga naar amslot.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Uw rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Zometeen in WNL op zaterdag beursanalist Corné van Zijl over hoe het ervoor staat in onze economie, in de stand van Nederland. Ja, het gaat wel heel erg goed als je alleen maar kijkt naar de groeicijfers en de werkgelegenheid. Heeft u een vraag voor dat gesprek, stel hem via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Als veteranen er behoefte aan hebben, dan moeten zij op een toegankelijke manier met elkaar in gesprek kunnen blijven. Morgen organiseert het Veteraneninstituut een speciale bijeenkomst voor veteranen die gediend hebben in Afghanistan. Nu de situatie daar zo schrijnend is, raakt dat heel veel Nederlandse militairen die daar op missie zijn geweest. Bij mij te gast Robin Imtorn, hartelijk welkom. Diende in Afghanistan in 2005, 2009, 2010. Yes. En gaat morgen naar die bijeenkomst toe. Ja. En ook de gast is degene die dat initieerde, Ludo de Vos van het Veteraneninstituut. Diende zelf ook als hoge commandant in Afghanistan in 2008. Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat was het moment waarop u dacht, Ludo de Vos, er moet een bijeenkomst komen voor iedereen die daar heeft gezeten? Het is Ludie de Vos. Ludie, sorry, zeg ik het verkeerd. Ja, nu ga ik het goed zeggen. Ludie. Onze werkzaamheden bestaan er eigenlijk uit om veteranen als ze op missie zijn geweest en als ze terugkomen in de samenleving, om ze hun plaatsje weer terug te laten nemen. En dat doen we door ze hun verhalen te laten vertellen, door ze actief te laten participeren in de samenleving en de samenleving ook daartoe te stimuleren. Dus voor ons is het eigenlijk ons normale werk om te helpen bij dat terugvinden van dat plaatsje. En als er zoiets spannends gebeurt als wat nu in Afghanistan gebeurt, dan vraagt het om extra aandacht. En dus vonden wij het meer dan gepast om de mensen in de gelegenheid te stellen om hun verhalen te delen. Maar ook om ervaring uit te wisselen of goede ideeën hoe je daarmee om kunt gaan. Ja, want is dit heel erg stressverhogend voor degenen die daar hebben gezeten? Ja, zeker. We hebben natuurlijk daar we zijn er met heel veel mensen heen geweest. Gedurende een hele lange tijd. We hebben daar geprobeerd om te laten zien hoe het land ook op een andere manier bestuurd kan worden. We hebben daar toch heel veel energie in gestoken. En dan kom je vervolgens in een situatie waarin we nu zitten, dat het uiteindelijk niet goed gaat. Ja, dan laat het bij de mensen wel wat achter. Dan kan heel snel het gevoel ontstaan, waarom hebben we het gedaan? Ja, dat is natuurlijk de eerste emotionele reactie. En daar moet je over spreken met elkaar. Ja, Robin gaat natuurlijk daarheen, naar die bijeenkomst. Was bij jou de behoefte heel groot om daar te zijn? Die ontstond een beetje, in ieder geval om gelijkgestemden te zoeken, zeg maar. Ik ben toen die hashtag buddycheck begonnen via Instagram. Die is toen viral gegaan, zeg maar. En daar kreeg ik zoveel berichten op mijn account van, joh, ik wil gaan praten. En daar sluit dit gewoon heel mooi op aan, dat je samen kan komen. Dat er mogelijk is, je hoeft niet, maar de mogelijkheid is er. En dat is iets heel belangrijks. En wat is het eerste wat je zou willen horen van de anderen? Vaak moet je even een stap zetten. Hè? Dus één iemand moet de stap zetten om te gaan praten. En het liefst wil je... Kijk, ik heb zelf best wel onmachtig gevoeld. En ik heb ook PTSS overgehouden aan mijn uitzendingen. Gelukkig heb ik dat onder controle. En gaat het nu goed met mij? Alleen ik weet wel hoe het voelt als je niet over je shit kan praten met gelijkgestemden. Ik kan het vertellen aan mijn vrouw en die zal heel erg luisteren, maar dat voelt niet hetzelfde. Maar als ik het tegen een mede-veteraan of juist een buddy die daar gezeten heeft, dan klikt dat gelijk. Als je zoiets ernstigs overhoudt, een posttraumatisch stresssyndroom na aanleiding van zo'n missie, en je ziet wat er uiteindelijk nu in dat land gebeurt, heeft dat dan extra impact? Extra. Ik heb wel PTSS wel daar heb ik mee gedeeld. Dus dat zit goed. Alleen ik heb er wel een paar nachten slecht van geslapen. En het heeft me wel heel erg bezig gehouden. En de eerste gedachte toen ik zag wat er daar gebeurde, van oké, ik wil terug. Dat was je eerste gedachte? Ja, dat is een gevoelswaarde. En denk van oké, ik wil terug. Ik wil daar weer dingen gaan doen. Kan niet natuurlijk, maar ja. Dat verbaast me eigenlijk. Ik ben een burger en ik denk, nou, wegwezen als het zo verschrikkelijk is. Maar zo werkt dat dus helemaal niet met militairen. Ludie de Vos is niet de enige die dacht, laten we teruggaan. Nee, je gaat erheen om te helpen. En dat hulp op een andere manier wordt uitgelegd in een heel complex land als Afghanistan, waar zoveel verschillende volkeren bij elkaar leven. Dat weten we inmiddels maar al te goed. Maar je gaat er dus heen en als je dan zo lang bezig bent met het helpen en dat wordt zo abrupt afgebroken, ja, dan doet dat wat met mensen. En gelukkig loopt niet iedereen PTSS op, maar het is wel goed voor iedereen, ook als je geen PTSS oploopt, om erover van gedachten te wisselen, want dat houdt je bezig. Ja. En het belangrijkste is om te voorkomen dat mensen niet ziek worden, als je dat kunt doen. Hè. Dus dat lukt niet altijd, dat heeft Robin net uitgelegd. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon door erover te kunnen spreken of ervaringen te kunnen delen of ook methodes als buddycheck, waar hij uiteindelijk aan heeft bijgedragen, op kunnen pikken. Dat we uiteindelijk kunnen maken dat mensen uiteindelijk niet ziek worden door hierover te spreken met elkaar en ideeën te wisselen. Ja. Wil je, dat hoeft niet hoor, delen met ons waarom je dat stresssyndroom kreeg naar aanleiding van die missie, terwijl je toch nu zegt, ik zou niets liever willen dan daarna teruggaan? Tuurlijk. Ja, daar is ook mijn hele Instagram-account omheen gebouwd. Gewoon om eigenlijk bespreekbaar te maken. Ik heb toen in 2009, 2010 in Oeruzkan gezeten. En daar heb ik levensreddende handelingen verricht bij een collega van mij. En eigenlijk is dat als een soort open wond blijven hangen toen ik thuis kwam. En dat is in de loop der jaren gewoon gaan etteren en steeds verder uitgerekt. En totdat de emmer vol zat en toen is het overgelopen. Want het lukte niet om die collega te redden? Jawel, het lukte wel. En dat is ook iets heel moois. En die staat eigenlijk volop in het leven ook. Ondanks dat hij zijn onderbeen mist, staat hij wel volop in het leven. Alleen, als ik zijn gezicht zag, zag ik heel wat anders dan de glimlach die hij nu heeft. En voor mij was dat beeld hetzelfde, dat ik zijn hand vast had en dat ik hem aankeek. En dat ik gewoon het afgrijzen zag. En dat in onderbewuste bleef heel erg bij mij hangen. Ik kon dat niet loslaten. Het is zo lastig om als je als militair dit soort verschrikkingen meemaakt, die ik alleen maar zie in griezelfilms, dat je dan toch denkt, ja, maar ik vind dat heel erg belangrijk dat wij dat ervoor over moeten hebben. Gaat dat daar nu ook over? Terwijl het zo nu na 20 jaar is de Taliban degene die de lakens uitdeelt in Afghanistan. Het gaat eigenlijk ook over principiële keuzes die je als militair maakt. Als je kiest om het uniform aan te trekken, kies je ervoor om bij te dragen aan een veiligere wereld. Dat is heel vaak in Nederland, maar dat is ook heel vaak ergens anders in de wereld. Bijdragen aan die internationale rechtsorde. En dat voel je als je in zo'n gebied bent, voel je dat. Je ziet dan de hoop die je brengt in de ogen van de mensen die daar zijn. En dat is ook wat je samen beleeft. Dat is ook wat als we morgen bij elkaar zijn, wat we niet hoeven uit te spreken, wat we allemaal weten. Want we zijn allemaal gelijkgestemden. We zijn daar geweest. We hebben geprobeerd een steentje bij te dragen in de wereld wat niemand anders doet. Waar we ook niet van vragen aan andere Nederlanders om dat altijd te begrijpen. Wij doen het. En wij doen het voor onze samenleving, onze Nederlandse samenleving en voor de internationale gemeenschap. Soms moet je opstaan en moet je een verschil willen maken. Nou, en gelukkig zijn er mensen zoals Robin die dat doen. Ja, wat was de reactie van anderen die erbij willen zijn op de situatie nu in Afghanistan? Wat is de teneur? Nou ja, kijk, we zien natuurlijk nu dat de chaos zoals dat rond dat vliegveld is en de manier waarop we terug moeten gaan, dat maakt ook dat het maakt dat we mensen achter moeten laten. Ja, dat doet wat met mensen. Er zijn individuele contacten met tolken, met beveiligers, met chauffeurs, met mensen die daar wonen. Ook met mensen die vanuit Nederland naar Afghanistan zijn gereisd om daar op bezoek te gaan en die nu niet terug kunnen. Ja, dat zet mensen aan het denken. Maar wat het vooral natuurlijk complex maakt is van wat gaat er straks gebeuren in die situatie nadat het min of meer stabiliseert. Gaat de Taliban echt milder zijn zoals er nu door sommigen wordt verteld of wordt gedacht. We hopen het. We zijn daar 20 jaar geweest. Hè. We hebben daar natuurlijk ook onze footprint achtergelaten. En Afghanistan is te complex met al die volkeren en stammen die er leven om te zeggen dat één groep daar volledig de dienst uit kan maken. Dat is in de eeuwen gebleken. Maar goed, wij zijn daar geweest, zijn nu weg. Kunnen niet meer afmaken van wat we gedacht hadden dat we af konden maken. Ja, dat zet bij mensen natuurlijk wel het een en ander in gang. Wat vorig uur gesprek met Hand ten Broeke en die zei dat, ik merkte aan hem dat toch wel heel erg pijnlijk is voor de NAVO dat Amerika dit zo uitonderhandeld heeft. Ben je echt boos op hoe het gegaan is? Nee, ik ervaar het zelf niet als boosheid om hoe het gegaan is. Vooral onmachtig dat je niets kan doen. En dat beperkt zich gewoon tot de persoon mezelf. Maar ja, ik zeg. Die hashtag buddycheck is op positieve manier uit de hand gelopen op Instagram. Ik kreeg ontzettend veel berichten, maar ook heel veel verschillen. En heel veel zeggen van ja, onmachtig, ik slaap toch slechter door. Maar ook van ja, we zoeken die verbondenheid en we gaan met elkaar weer opzoeken. Dus het brengt van alles teweeg. Maar ook mensen die natuurlijk zeggen van joh, waarom krijg ik nu pas de aandacht als veteraan zijnde? En het brengt ontzettend veel. Het doet wat. Ja. Er is op dit moment een demonstratie van Afghanen en die willen dat het land als onveilig wordt verklaard. Is dat iets wat u dan ook nog steunt? Ja, dat is niet. Kijk, wij als militairen gaan naar een gebied met coalities, met andere landen en voeren dan onze opdracht uit. Als het dan vervolgens het niet goed gaat en er ontstaat een situatie waarover gedemonstreerd wordt, ja, dan is dat iets wat in eerste instantie voor onze politieke beleidsmakers is om goed over na te denken. Ja, maar, niet ja, als iets wij, militairen. Maar als wij daar de mensen zien staan die waarmee we op pad zijn geweest, doet dat natuurlijk wel wat met je. Ja, die beelden die komen binnen bij jullie, die journaalbeelden. Ja, en we realiseren ons natuurlijk wel heel goed dat wij als Nederland in een grote verband natuurlijk ook niet altijd het verschil alleen kunnen maken. Hand ten Broeke zei dat al, als Amerika stopt, natuurlijk een van het ankerpunt van de NAVO, ja, dan is het logisch dat wij als Nederlandje niet kunnen zeggen we blijven daar zitten of met een aantal kleinere partners. Dat is de realiteit waar je binnen de NAVO natuurlijk wel mee te maken hebt. Ja, ja, ik ben toch nog steeds verbaasd dat Robin zegt, het eerste wat mij in me opkwam was ik wil terug naar Afghanistan. Hebben heel veel militairen dat gevoel nu? Kijk, ik heb geen cijfers natuurlijk. Maar de berichten die ik krijg, en dat zijn over de honderden, is wel van overwegend dat eerste gevoel inderdaad. En een stuk onmachtigheid. Ja, de verschillende gevoelen die erbij spelen. Maar dat het wat doet, dat is zeker. De reden ook dat we met elkaar moeten praten is dat soms weet je het niet van de ander. En dat heb ik zelf gemerkt met mijn PTSS. Ik schaamde me gewoon mega hard. Ik vond dat er een taboe op stond. En daarom ben ik die gaan doorbreken. Dus die eerste stap zetten. En wat merkte ik met die eerste stap? Is dat als ik erover vertel, krijgt iemand anders ook de ruimte om erover te vertellen. En dat is de kracht van praten. En daarom moet je elkaar opzoeken. Heel goed. Om ook dat taboe op posttraumatisch stresssyndroom te doorbreken. Kunnen we gewoon over hebben. Zeker. Hartelijk dank Robin Imtorn. Die nu is ook in Afghanistan. Ludie de Vos van het Veteraneninstituut. Morgen is dus een bijeenkomst waar heel veel militairen hopelijk elkaar vinden. Dank. Iedere week in de WNL op zaterdag kijken we hoe de vlag erbij hangt in onze economie. In de rubriek De Stand van Nederland. En deze week is het met beurscommentator Corné van Zijl. Hartelijk welkom, Corné. Gisteren was het voor heel veel mensen, begreep ik, een ontzettend spannende dag. Want er zou bericht kunnen komen van Jackson Hole, waar de centrale bankiers bijeen zijn. Is dat zo'n dag waarop jij dan ook met zweet in de handen zit? Of is dat voor jou helemaal niet spannend geweest? Nou, als je met zweet in de handen zit, dan doe je het sowieso niet goed in de financiële markten. Maar het was wel een gebeurtenis waar we echt al een hele tijd naar hebben zitten uitkijken. Jackson Hole is een beetje het zomerkamp van centrale bankiers. En in het verleden zijn daar al veel belangrijke beslissingen genomen. Dus wat dat betreft keek iedereen er wel naar uit. Van wat zouden ze zeggen? Het is wel zo, iedereen was eigenlijk bang dat Jerome Powell zou aankondigen dat hij zou stoppen met het opkopen van obligaties. En dat heeft enorm de rente gedrukt. En dat heeft hij eigenlijk nog een beetje uitgesteld, omdat het wat slechter gaat met de economie de laatste tijd. Je ziet consumentenvertrouwen wat dalen. Je ziet de consumentenuitgaven wat dalen. Je ziet het aantal coronagevallen in Amerika flink toenemen. In bepaalde staten zitten al is die derde golf al boven de vorige golf. En dat zijn allemaal redenen waarom die erg voorzichtig is gebleven en het dus nog heeft uitgesteld. Ja, en dan zeg jij, nou, ze waren bang. Maar ja, je zou denken, nou, eindelijk houden ze eens op met dat opkopen van waardepapieren. En als ze dat in de VS gaan doen, is de verwachting dat ze dat in Europa ook gaan doen. En dat wij in Nederland daarmee dus ook eindelijk zien dat er een rente omhoog gaat. Maar dat is dus niet het geval. Nou, daar kwam al een duweltje uit het doosje. De hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane, heeft afgelopen week aangekondigd dat het waarschijnlijk wel in september dat de aankondiging van het afbouwen van dat opkopen gaat starten. En dat had eigenlijk niemand verwacht. Dus de verrassing, iedereen keek naar Jackson Hole, ergens in Wyoming, een klein stadje. En uiteindelijk kwam het gewoon uit Frankfurt. Het kwam uit Frankfurt, dat bericht. Maar dat kan een enorme impact hebben. Ja, je zag ook dat de rente een beetje steeg in Europa, nog niet zoveel. Maar als ze daadwerkelijk gaan doen, wat je ziet is dat zowel in Amerika als in Europa heel veel meer geld gaat uitgeven aan infrastructurele projecten. Dus ze hebben veel meer geld nodig. En aan de andere kant is er iemand die obligaties minder gaat kopen. Dus dan kan die vraag- en aanbodverhouding wat veranderen. En dat kan een hogere rente opleveren. En dat kan dus ook meer spaargeld opleveren. En dat kan dus ook een beter pensioen opleveren. Ik denk dat heel veel mensen die wat op een spaarrekening hebben staan, vooral als je meer dan een ton hebt staan en iedere keer 0,5% moet betalen per jaar, die denken van, nou, het mag ook wel een keertje. En op zich is het ook logisch. Hè? De inflatie is hoog, de economie groeit hard. Dus daar past ook een hogere rente bij. Vandaag, voorpagina volgens mij van de Telegraaf ook. Toch heel veel mensen inmiddels ongeduldig dat de economie van Nederland schreeuwt om beleid. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld met de pensioenen en de huizenmarkt die maar niet goed gaat. En natuurlijk de zorg. Dus de economie die heeft natuurlijk ook belang bij sturing of niet. Hoe voelt dat bij jou? Heb jij een ongeduld dat er niet beleid wordt gevoerd op deze belangrijke zaken? Nou, het grappige is, als je gaat kijken hoe internationaal men naar Nederland kijkt, dan zie je dat het eigenlijk het een van de betere coronabeleid is in de internationaal objectief. En Bloomberg kwam deze week, staan we op nummer 2. Ik dacht nummer 1 op Finland staat. Met dus die nauwregelingen en regelingen voor ondernemers. Hoe je ermee omgaan, hoe het beleid is, hoeveel restricties je hebt en dat soort zaken. Hoe de bezetting op de IC's zijn. En eigenlijk gaat het bij ons ongelooflijk goed. Ja, als je alleen maar om je heen kijkt, dan hoor je al dat gemopper en dan denk je er wel eens anders over. Maar vanuit buitenland gekeken, en Bloomberg is een mooie objectieve bron daarin, die steken voor ons een dikke duim op. Die zeggen, Nederland doet het fantastisch. Ja. En wat nou demissionair kabinet dat aan de bak moet, dat zien zij niet inderdaad. Zo. Kijk, het is natuurlijk zo, zo'n demissionair beleid is op zich voor de lange termijn niet goed. Maar als je het van tevoren allemaal goed geregeld hebt, en in Nederland is het ook allemaal vrij goed geregeld, loopt dat gewoon goed door. Je kan niet eeuwig geen regering hebben, zeg maar. Maar uiteindelijk, als je het van tevoren allemaal alle puntjes op de i hebt gezet, en aanpast naar aanleiding van de situatie die er op dat moment is, dan gaat het wel goed. En dat is dus zo in Nederland. Ja, we hadden wel in het begin van het vorige uur een ondernemer die zich heel erg zorgen maakt omdat hij uit de evenementenbranche komt. En zegt, ja, we weten nog steeds niet waar we aan toe zijn. Maar we weten wel dat als het gaat wat ze hebben beloofd, dat ze in 1 oktober niks meer krijgen, dat we een mega probleem hebben. Want we weten nu nog niet of we onze festivals kunnen opdagen of niet. Ja. Nee, maar dat is zeker zo. Er zijn specifieke branches natuurlijk hard geraakt en die kunnen nog steeds niet verder. Maar ja, het klinkt een beetje cru als ik dat zo zeg, maar dat is maar een klein deel van de economie. De economie draait ongelooflijk goed. De werkloosheid is bijna op het laagste niveau. Ooit, ja. Vlak voor de coronacrisis zat die nog ietsje lager, maar daar zijn we al bijna. En dat, nou laat ik zo zeggen, in maart 2020 had niemand dit verwacht. Ja, het was alle hens aan dek en de overheid en de centrale bank hebben alles gedaan wat ze konden. En dat is ook heel erg goed uitgewerkt. Kun je nagaan. De evenementenbranche, ja, daar was een mooi voorbeeld van klein leed, zo leek het. Er was gevraagd aan een artiest om gratis op te treden bij de Grand Prix. En daar werd enorm veel woedende reacties kwamen daarop. Hè. Toen dacht ik, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Als je exposure hebt, dan is dat eigenlijk al mooi genoeg. Blijkbaar in de ogen van organisatoren. En dat je dan geen geld krijgt als artiest in deze tijd. Ja, dat leek dan toch wel op de hoek waar de klappen vallen. Ja, nou ja, de maatschappij vindt er wat van. En ik denk wel terecht. Maar op zich is het gewoon een zakelijk voorstel. Al die artiesten zijn zakelijke ondernemers. En ze vragen van, god, wil je het gratis doen? Nou, die ondernemer denkt, nul omzet is nul omzet. En dan kan je wel wat reclame krijgen. Maar de vraag is wat die reclame waard is. En niet genoeg. Dus heel simpel. Als je het gratis weggeeft, dan is het ook niks waard. En dat geldt voor presentaties, dat geldt voor van alles en nog wat. Dus als jij niet zo onder de indruk bent van je eigen diensten, ja, dan kan je het gratis weggeven. Deze artiesten vinden dat niet. En gelijk hebben ze. Als ze het zelf al niks waard vinden, ja, waarom zou een ondernemer, zoals in dit geval de Grand Prix, daar nog wat voor betalen? Dus ik denk dat het heel goed is dat ze dat hebben afgewezen. Want je moet ook je toekomstige marktwaarde gewoon behouden. En als je het altijd maar gratis weggeeft, dan ga je het volgende keer ook niet meer krijgen. Dus groot gelijk om nee te zeggen tegen gratis optredens. En zeker nu na deze heftige coronatijd. Er was nog iets wat jou ook was opgevallen. Arbeidstekorten doordat er dat het eigenlijk fantastisch gaat in de economie. Vooral lijkt het alsof iedereen maar aan de slag kan in de horeca. Wat doen zij toch verkeerd? Ja, nou, ik denk daar eigenlijk dat het vooral het personeelsbeleid is. Heel simpel, ik heb wat familieleden van mij in horeca werken. En dan merk je heel goed bij bedrijven die het wel op orde hebben. Een dochter van mij werkt bij McDonald's. Echt alles tiptop in orde. Betalen goed, geen gezeur. En je weet wanneer je kan werken. En ze werkt ook bij wat bars en cafés. En daar is het altijd ellende. Je weet nooit van tevoren waar je niet kan merken. En dat, ik denk het grote verschil is het personeelsbeleid. McDonald's heeft heel beperkt personeelsproblemen. Terwijl de gemiddelde café zit dacht ik toch altijd dat hij heel slecht betaalde, maar dat blijft nou, ik kan uit ervaring zeggen dat dat best wel meevalt. Dus wat dat betreft, maar het is niet alleen het salaris waarvoor je gaat werken. Ook de allerlei andere omstandigheden. Of een beetje aan je gedacht wordt, of een beetje meegeleefd wordt. En dat kan juist die kleine ondernemer veel beter, denk ik, dan een McDonald's. Maar gewoon de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vaak minstens zo belangrijk. En ja, mensen willen gewoon weten van oké, dan word ik ingeschaald, klaar, en ik krijg dan betaald en ik werk van. Je ziet nul uren contracten, die oproepcontracten, dat werkt drama. Dus de ondernemers hebben het vaak helemaal aan zichzelf te wijten. En ik zie de grote verschillen daartussen. Dus als ze nou gewoon eens aan de werknemers denken, gewoon verplaats je nou eens. En als ik nou iedere keer om niets of voor een paar uur wordt opgeroepen, zou ik ook niet leuk vinden als je daar als werknemer zit. Dus Ik zou zeggen, verplaats je eens in die werknemer en dan is misschien jouw probleem opgelost. Kijk aan. Ja, en dan tot slot crypto's. Die zitten ook weer in de lift, niet alleen bitcoins. Maar China heeft er genoeg van en die grijpt in. Denk jij dat het ondenkbaar is dat dat ook hier in het vrije Westen ook gaat gebeuren? Ja, nou, China die heeft de commerciële crypto's zo goed als verboden. Ook het produceren daarvan hebben ze verboden. Maar China gaat heel erg snel met het maken van een eigen crypto. Dus de digitale yuan, of de nimby, hoe je het noemen wil, die is enorm op opkomst. En het mooie daarvan is, dan hebben ze echt volledige controle over hun eigen bevolking. En dat is dus wat ze dus ook nastreven. Want dan kan je natuurlijk helemaal niks meer doen. En nu, als je nog wat cashgeld hebt, kan je dat zelf bepalen waar je dat aan uitgeeft. En nu houdt ook straks daar de regering over. Dus, en dat is het probleem ook in de westerse wereld. Op het moment dat dat iedereen met crypto's gaat betalen, ja, dan is de overheid daar het controle over kwijt. En daar gaat op een gegeven moment gaat het vanzelf fout. Want dat betekent ook, als de overheid het toch niet kan controleren, waarom zou je dan nog belasting betalen? Oké, dus als het zo ver gaat dat mensen geen belasting meer betalen en de overheid daar dus heel erg last van krijgt, of eigenlijk dus de hele samenleving, als er geen belasting wordt betaald, heeft de hele samenleving last van, dan is dat wel degelijk een grote bedreiging voor het financiële stelsel. En waarschijnlijk is dat het moment dat het verboden gaat worden. Maar dat crypto's een grote toekomst gaan, dat geloof ik zeker. Hartelijk dank, Corné van Zijl, beurscommentator is hij ook. Hartelijk dank. Ik ga nog even horen hoe het... Ja, volgens mij is de finish toch, Gio Lippens van de Vuelta inmiddels, van de 14e etappe. Ja, die is aanstaande, de finish. De koploper is op 1,1 kilometer van de finish. Gaat zo meteen het rode vod, rijdt hij onderdoor. Dat gaat hij nu doen. En die koploper is Romain Bardet. Dat is een grote naam in het wielrennen. Een man die al 3 etappes heeft gewonnen in de Tour de France. Werd ooit tweede in de Ronde van Frankrijk in het eindklassement. Maar dat is alweer een tijdje geleden, in 2016. En 2 jaar geleden pakte hij ook de bolle trui in de Ronde van Frankrijk. Dit jaar is hij na een bijna rennersleven in dienst rijden van AGDR, een Franse ploeg, is die overgestapt naar een ploeg met een Nederlands tintje, Team DSM. Nederlandse sponsor, Nederlandse ploegleiding. En daar gaat hij nu de mooiste prestatie leveren van dit seizoen. De ploeg heeft trouwens al 2 etappe-overwinningen gepakt in de Vuelta. Dat deden ze met een Australiër, met Michael Storer, die al 2 keer als lid van een kopgroep als eerste over de finish kwam in deze Vuelta. En nu gaat de 3e overwinning voor Team DSM binnenkomen. Met die overwinning van Romain Bardet, die 30 jaar oud is. Daarachter rijden nog 2 renners, maar die rijden inmiddels op 52 seconden. Jesús Herrada, een Spanjaard, en Jay Vine. En dat is toch wel opmerkelijk, want Jay Vine is de man die zo hard ten val kwam na die aanraking met die ploegleiderswagen. Waarvan ik eerlijk gezegd dacht, het is einde koers voor hem. Die gaat niet meer opstappen. Maar uiteindelijk is hij toch weer op de fiets gestapt. Heeft weer de aansluiting gekregen met de achtervolgers. En is nu dan ook de eerste achtervolger samen met Jesús Herrada van Romain Bardet. Maar ze gaan er niet meer bij komen. Of er moet iets heel geks gebeuren. Want Bardet gaat nog even staan op de pedalen. Dat laatste stuk is behoorlijk steil. Dat zit wel een stuk in van 12%. Maar hij zit inmiddels binnen de 500 meter van de finish. Het peloton trouwens, ja, daar hoeven we ons niet al te druk om te maken. Dat rijdt op 11 minuten en 50 seconden van de koploper. Die gaan dus zometeen finishen in het laatste half uur van deze uitzending. Ik denk maar een kleine 10 minuten nadat Bardet als winnaar over de streep is gekomen. Bardet kijkt nog 1 keer om. Hij weet dat hij niets te vrezen heeft. Kan uitbollen, want nu gaat de weg weer lekker een beetje omlaag voor die laatste 100 meter. En dan kan hij daar in de vechten zo'n beetje de finish. Ja, hij moet toch nog even doortrappen, want het loopt toch nog een beetje gluiperig omhoog, bocht na bocht. Het is een lastige aankomst, dat wisten we wel. Voor deze piek die nog nooit eerder in de Ronde van Spanje is genomen door de renners. Hij trekt nog even dat shirtje dicht van zijn nieuwe ploeg. De ploeg die dit seizoen veel kritiek kreeg omdat ze weinig presteerden. Maar met deze Vuelta, met die 3 etappe overwinningen tot nu toe, maken ze toch wel behoorlijk goed. Bardet komt als winnaar over de streep. Hij pakt dus de bloemen van deze etappe. En dan is het afwachten wat erachter gaat gebeuren in dat peloton. Met onder andere Primoz Roglic, de rode trui dragen. Dankjewel, Gio Lippens. En dan is het nu tijd voor het uitgestelde nieuws van 6:30. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Op de Dam in Amsterdam hebben meer dan 1000 mensen gedemonstreerd om steun te betuigen aan Afghanen die lijden onder de machtsovername van de Taliban. Ook riepen ze de Nederlandse regering op om Afghanistan officieel als onveilig aan te merken, zodat vluchtelingen recht krijgen op bescherming en asiel. In Aken zijn de slachtoffers herdacht van de watersnood vorige maand. Bij de dienst in de Dom van de Duitse stad waren ook bondskanselier Merkel en president Steinmeier. Half juli kwamen bij overstromingen in Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen meer dan 180 mensen om het leven. De politie heeft 2 mannen van 18 en 1 van 19 aangehouden na het mishandelen van een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats in het Brabantse Reek. De afgelopen maanden waren er al zo'n 10 meldingen binnengekomen van anti-homo-geweld bij de ontmoetingsplaats. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van België van pole position. Dus voor de 9e keer in zijn Formule 1 loopbaan. WK-leider Lewis Hamilton start morgen vanaf de 3e plaats. Dankjewel, Jeroen Tjepkema. Willemijn Hoeberg is hier voor het weer. Wordt het nog wat de rest van het weekend? Anders dan vandaag. Ik denk, vandaag hadden we vooral toch wel wat losse buitjes die her en der over het land heen trokken. Vlissingen had de twijfelachtige eer om de meeste neerslag te ontvangen, maar dat was eigenlijk allemaal al voor 12 uur. En daarna werd het droog, brak ook de zon daar af en toe even door. Maar op veel plaatsen toch aardig wat wolkenvelden. En die bewolking gaat wel dikker worden. Komende nacht ook valt misschien in het uiterste noorden en noordoosten wat regen. Daar hebben we morgen ook mee te maken. Langs de westkust van Nederland morgen, denk ik, de beste papieren voor wat droger weer. Maar ook daar zullen de wolkenvelden wel aanwezig zijn. En richting het oosten, ja, daar is de kans op toch wat natter weer. En dan vooral wat lichte regen of motregen echt wel aanwezig. En in het uiterste oosten kan er in de loop van de dag ook wel een bui vanuit Duitsland binnenkomen met misschien wat onweer erbij. Het is morgen zo'n 18 tot 21 graden en niet al te veel wind. Maar ja, wel dus af en toe wat nat. Paraplu is misschien wel handig. Die hebben we dan in de nieuwe week wat minder nodig. Want dan hebben we maandag waarschijnlijk nog wel wat gespetter. Heel lokaal, misschien dinsdag ook nog wel. Maar het zal echt niet meer zoveel voorstellen. En dan breken een paar drogere dagen aan met wat meer zonneschijn en temperaturen rond de graad of 20. Maar hartstikke mooi zomers weer. Echt gewoon niet, dat hè? Dat zit nog niet in de pijpleiding. Nou, nee, jammer dan. Nee. Dankjewel, Willemijn. Verkeersinformatie, Edwin Gretsen. Wegen afgesloten. Het was al heel druk. Hoe is het nu? Er valt nu allemaal erg mee, Margreet. De meeste files zijn opgelost. Alleen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar heb je tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk nog 10 minuten vertraging. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag, het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. We gaan eens even kijken straks met Mark Koster wat wij echt de verhalen van dit weekend vinden. Hij ging door de kranten en door de socials. Twitter mee als u wil, hashtag WNL in dat geval, of apenstaartje WNL op zaterdag, of kies voor de NPO Radio 1-app. Maar voordat we gaan kijken naar de kranten, willen we eigenlijk vooral eens eventjes in focussen op het nieuwe televisieseizoen, Mark. Ja. Hartelijk welkom. Ja. Ben jij echt iemand die dan heel graag uitgebreid in nieuwe programma's gaat bekijken? Ja, met zo'n zakje Chipito's altijd erbij. Oh, nee, lekker. Echt. Oh, lekker. Die heel vies zijn die eigenlijk. Maar je moet, als je dan, je kan natuurlijk op een paar manieren kijken. Je kijkt altijd even naar de nieuwe sterren. Hè. Wie melden zich aan de zijlijn en gaan het veld in? Nou ja, dan zijn natuurlijk de Galit is natuurlijk de grote naam, die onbekende naam, hè, die met Sophie de vooravond gaat doen. Dus ja, op hem Sophie gaan we letten. Heel dan moeten we misschien zo nog maar even hebben. Dan hebben we ook nog Johnny de Mol bij de commerciële die het goed gaat doen. Eva Jinek komt terug. Hè. Gaat zij nu even laten zien wie de beste is. Nu Jeroen Pauw natuurlijk eigenlijk heeft aangegeven dat hij niet terugkomt. Hè. Dat hij coach is van deze mensen. Dus je zou kunnen zeggen dat Jeroen Pauw niet meer speelt. Maar trainer is geworden. Nou ja, zo ga je dan daar een beetje naar kijken. Precies. Even die Khalid, die komt uit de advocatuur. Hij is totaal geen televisiemaker en ook geen journalistieke achtergrond. Dat was wel opmerkelijk. Dat was opmerkelijk, maar het rare is, ik ken deze jongen. Ja, niet om als heel erg over mezelf te hebben, maar ik heb een tijdje een bedrijfje gehad en daar kwam hij wel eens binnen en hij had wel aanleg tot journalistieke vragen stellen. Hij was een eigenwijs kereltje. Dus het is niet zo dat hij helemaal niets kan. Dat hebben alle advocaten eigenlijk, ja, toch? Ja, nou, dat hij had wat ik wel goed aan hem vond, die keren dat ik hem heb ontmoet, dat hij dus wel altijd de andere kant van een verhaal kon zien. Hè? Precies wat je zegt, wat een advocaat goed kan. Aan de andere kant heeft hij wel toch een vlekje. Hè? Dat is een beetje weggepoetst, maar dat hangt toch wel. Hè? Hij was natuurlijk advocaat van het kantoor. Die ook de kroongetuigen bij hem stond, hè, Peter R. de Vries. Tragisch. Biel B, hoe dat gegaan is. En het Takkie-verhaal. Hij zou gelekt hebben. Dat is door de deken weersproken. Dat is van de baan. Maar ik denk nog niet dat dat helemaal opgelost is. En je zou je kunnen afvragen als er onderwerpen zijn over deze zaak. Belangrijke onderwerpen. De komende dagen spelen die zaken weer. Die vallen ook allemaal nu met elkaar samen. Of hij daar dan wel de juiste persoon voor is. Ik vind dat toch wel een zeer relevante vraag. Of dat niet een liability is, zoals we dat in het zakenleven noemen. Hè. Of dat niet een gevaar zou kunnen zijn voor de integriteit of de onafhankelijkheid van dat programma. Dus daar heb ik wel ernstige twijfels over. Maar ondanks dat ik het een hele aardige jongen vind en dat die ook intelligent, slim en leuk is, vind ik toch een journalist moet een journalist zijn. En ja, klinkt een beetje streng nu, maar die moet wel onafhankelijk kunnen zijn. Oké, daar heb jij dus twijfels over. Nou ja, ik heb twijfels over of er dus onderwerpen zijn die, als die naar voren komen in zo'n programma, hè, het is toch een beetje het verhaal van de dag. Hè, er is een nieuwe kwestie met de Namiel B of met die kroongetuigen. Of hij daar dan een serie, of hij die vragen dan kan stellen zonder dat iedereen naar hem kijkt. Nou, daar maak ik me wel zorgen over. Een stukje van de trailer hebben we, geloof ik. Twee presentatoren, één programma. We voeren het gesprek. En winden ons op. Over klimaat. Kansen. Gelijkheid. En ongelijkheid. We laten ons inspireren. Door topprestaties in de sport. Literatuur. Muziek. Theater. Kunst. We gaan eindelijk weer dansen. Maar niet samen. Elke werkdag. Om 7:00. De ene dag met Galit. De andere dag Sophie. Oké, maar nou... Ja, het klinkt leuk. Het is een prima jongen. Maar heel cultureel, hè? Niet misdaad. Maar hoe zoet niet misdaad? Niet wat, als ik de trailer zo hoor, dan denk ik dat als het om misdaad gaat, ze daar omheen kunnen. Ja, maar Greet, dat zou toch heel bijzonder zijn dat als dat het verhaal van de dag zou zijn, hè, dat ze dan daar omheen moeten zwemmen. Dat alleen al vind ik pijnlijk of raar of gek. Dus ik heb daar twijfels over. Ik denk ook dat BNNVARA dat misschien, klinkt heel hard wat ik nu zeg, misschien toch niet had moeten doen. En ja, denk je dat de pijn weg is voor het wegsturen vrij onverwacht van Fidan Ekis en Renze Klaver? Ik ben groot fan van haar geweest. Geweest? Nog steeds. Maar ze is natuurlijk niet nu op de televisie ergens. Dus ik blijf dat een bizarre zaak vinden. Dat volgens mij had zij af en toe een pittige mening. Die knalde er dan uit. Maar ik vond haar wel een journalist. Dus ze stelde wel, ze had wel die kritische distantie. Soms zei ze, gaf ze haar mening, maar ze kon altijd nog wel weer terugkeren naar de journalistiek. En volgens mij heeft ze ook geen vlekjes waar je later van zou kunnen zeggen, dat deugt niet helemaal. Dus wat dat betreft staat zij hoger in de journalistieke pikorde dan deze Galit. Voor mij dan. Ja, en naar Sophie. Nou ja, Sophie, dat is prima verder. Ik vind dat niet een hardhitter of zo. Dat vond ik niet iemand die homerun sloeg met haar vragen. Maar prima, hartstikke goed, ziet er goed uit, is prima. En voor de vooravond, wat je net zegt, mag het allemaal wat cultureler, mag het allemaal wat leuker, wat gezelliger. Dus dat komt helemaal goed. Oké, komt helemaal goed met Sophie Hilbrand. En we blijven dat in de gaten houden. Nou, de volgende waar Johnny had je al opgeworpen. Nou ja, Johnny de Mol, die natuurlijk ook nu een tijdslot krijgt, 19:30. Dat laten we zeggen, het grote DWDD-tijdslot. Ja, dat is hetzelfde verhaal eigenlijk. Kan hij dat? Hij is een empathische jongen. Knuffelt prima met allerlei mensen. Dat gaat allemaal goed, maar ja, als je nou een minister krijgt, ik weet niet of ze dat willen, die daar in de uitzending komt, dan moet je toch wel even goed doorvragen. En ik heb me laten vertellen dat Jeroen Pauw, die wij hier als de nieuwe Guus Hiddink van de televisie zien, die coacht hem dan. Nou, dan vraag ik me af, moet je niet gewoon goede mensen daar hebben in plaats van mensen die gecoacht moeten worden? Dus ook daar heb ik nog niet meteen. Ik ga natuurlijk met mijn chipies als kijken. Die willen worden, die willen beter worden. Maar die kunnen toch heel goed zijn? Ja, misschien. Wie zich niet wil laten coachen, die heeft een probleem. Gaat hij mij verpletteren met geweldige journalistieke dingen of leuke invalshoek? Het kan, maar ik ga het afwachten. Zullen we even naar Gio Lippens gaan? Want de finish zit daar aan te komen. van de 14e etappe van de Vuelta. Hoe staat het ermee? Ja, de echte finish hebben we natuurlijk al gehad. Hè? Romain Bardet heeft de etappe gewonnen. Maar we krijgen nu de binnenkomst van de eerste man van het peloton. En dat is Miguel Angel Lopez. Die staat vijfde in het algemeen klassement. Op 3 minuten en 28 van de Noord-Ot Eiking. Die zit trouwens in een achtervolgend groepje. Dat er niet zo gek ver achter zit. Daar zit ook Primoz Roglic bij. Daar zit Guillaume Martin bij. De nummer 2 van het klassement. En dit is gewoon even een speldenprikje die wordt uitgedeeld door Miguel Angel Lopez. Die een achterstand heeft in het klassement van zo'n kleine 2 minuten op Primoz Roglic. Daar zal Roglic niet al te bang voor worden. Sterker nog, Roglic komt er nu al ook aangereden in de laatste 100 meter van deze etappe. Ja, en dan heeft Lopez een paar kruimeltjes verdiend met zijn inspanning. Dan pakt hij nog eventjes een paar seconden misschien op Primoz Roglic. Veel meer is het niet. Het scheelt 3-4 seconden, want Roglic komt hier over de streep. In het gezelschap van Mas. In het gezelschap ook van Egan Bernal. En dan zien we de rest van die oorspronkelijke kopgroep over de streep komen. De rode trui, ja, die zie ik daar aankomen. Maar die verliest niet voldoende om uit die rode trui gereden te worden. Dat betekent dus dat de Noord-Ot Eiking ook in deze bergetappe zijn leiderspositie in het algemeen klassement behoudt. Winnaar van de etappe dus, Romain Bardet. De klassementsrijders, ja, die hebben eigenlijk nauwelijks voor elkaar ondergedaan. Je had het al voorspeld dat dat aan het klassement waarschijnlijk geen verschuiving zal geven. Dankjewel, Gio Lippens. We waren gebleven bij Johnny de Mol. Ja. Ja, ik hoop dat hij het goed doet en dat hij goed gecoacht wordt. Maar het is natuurlijk een vak, Margreet. Zo'n half acht slot. Matthijs van Nieuwkerk die is daar ook toch. Jarenlang heeft hij dat gedaan en dat ging ook niet meteen goed. Hè? Nee, de eerste keer Paul Witteman, dat vergeten we ook nooit meer. Dat was ook één groot gestuntel. Die komt van Elsevier, als journalist. Als je dat allemaal terug... De eerste optredens heel van onze spannend. Grote sterren. Ja. Misschien jouw eerste optreden ook al een Margreet Spijker. Ja, hoe heeft dat eruit gezien? Nou, vast niet goed. Er ging een rood lampje branden en ik dacht, wie heeft dit bedacht? Ja. En daar komt nog bij dat de kritiek natuurlijk keihard is en loeihard meteen. Dus de bel gaat er meteen in als het niks is. Meer dan vroeger nog, social media. Dus ik vind het dapper, maar we gaan het afwachten. Maar je leert het meest van je fouten. Dus die moet je vooral gaan maken. Ja, hij heeft jou nog niet gevraagd om het te coachen. Goed, Boer zoekt vrouw. Boer zoekt vrouw. Ja, je weet, daar ben ik fan van. Dat vind ik een geweldig programma. Vanwege niet alleen vanwege het gestuntel met die mensen, maar ook vanwege de regie. Je weet, dat is de meest jaloersmakende baan in Hilversum. Om dan die lange drone shots te maken. En dat gekraak op dat grind. In de hooiberg liggen ze dan met de lange lens. Ik ben altijd groot fan van dat soort shots, van de lullige stiltes, van de momenten dat inderdaad heel mooi gefilmd. Heel mooi gedraaid. Ja, helemaal en dat eens. Vind ik ook wel mooi van de KRO. Het is natuurlijk hun paradepaardje en ze hebben daar ook 8 woordvoerders op zitten. Dat is een soort heilige graal, de berg met goud van de KRO. En ik KRO-NCV, natuurlijk vroeger alleen maar KRO. Het is ook wel een beetje een lekker katholiek programma, zo lekker altijd een beetje die accentjes. Dus ik hou ervan. Even een fragmentje van Boer zoekt vrouw. Hebben we toch? Boer zoekt vrouw is terug. 10 boeren uit het hele land, van jong tot oud. Heb je altijd zo'n tempo erin? Gaan op zoek naar hun ware liefde. Ik ben al lang blij dat ik ze niet hoef te vangen. Klaar om leven, hart en boerderij te delen met die ene heel speciale. Dat die man straks met jou op zo'n paard zit. Hoe leuk zou dat zijn? Zondag 29 augustus stellen ze zich voor in de aftrap van een nieuw seizoen Boer zoekt vrouw. Nou, en dan vanaf 6 september Goedemorgen Nederland weer. Iedere ochtend op NPO 1 om 7 uur. En dan zien we jou natuurlijk ook regelmatig. WNL op zondag begint trouwens wat later op 12 september. In ieder geval een heel mooi nieuw televisieseizoen. En ga jij als mediadeskundige natuurlijk scherp in de gaten houden. Ja, en dan nu dit weekend. Het weekend van WNL. Mark, wat is jou opgevallen dit weekend? Nou ja, je slaat de kranten open, je klikt naar de sites en dan hoor je het bericht dat in Afghanistan een droneaanval geweest is op een van die boeven van de Taliban, of die vreselijke mensen die dan waarschijnlijk... Oh nee, niet van de Taliban, maar van... ISK. ISK die in Kabul het vliegtuig daar een aanslag hebben gepleegd. Het vliegveld, En dan vind ik het mooi, dan kom je in NRC en dan lees je daar... Van de 304 Taliban-strijders die hij doodde, kan Ian Cameron, 31, zich lang niet elke luchtaanval nog precies voor de geest halen. Het vliegen van drones was voor de Amerikaanse oud-marinier 9 maanden lang dagelijks werk. Van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags bestuurde hij vanuit een commandocentrum in de woestijn van de Afghaanse provincie Helmand de onbemande vliegtuigen die doelwitten moesten opsporen, aanwijzen en opjagen. En dat lees je dan, dan denk ik, ja, die oorlogvoering is totaal anders geworden. En hij zegt zelfs in dat hele grote stuk in NRC, hem geïnterviewd, had deze week ook een ingezonden stuk in de Washington Post, deze Ian Cameron, de enige routinebaan die ik ooit heb gehad. Moet je je voorstellen. Dus gruwelijk ook. Hè? Dat, ja, het is gruwelijk, gedachte, maar ja. Het is dus de videogames zijn op het slagveld gekomen. En ik vind ook wel dramatisch dat hij eigenlijk ook een dramatische analyse maakt van de situatie nu daar en waarom het eigenlijk zo misgegaan is. We konden de hele tijd Taliban-strijders omleggen, afschuwelijk hè, zoals hij erover praat, vooral op het laagste niveau, soms ook een paar leiders, maar we wisten dat er morgen weer nieuwe waren en dit gold eigenlijk voor de hele missie. Je kunt een heel leger opleiden en uitrusten, maar als de politieke wil bij de militairen ontbreekt om te doen wat ze moeten doen, heeft het geen zin. Dus daar zit het, ik vond dat een alineaatje heel ver weg in het stuk, maar toen dacht ik, ja, hebben we het dan niet goed in de gaten gehad? Was de wilskracht er niet? De wapens waren er wel. Ze konden winnen van de Taliban, maar de wilskracht wachtte niet. En dat constateert deze jongen dan, die zijn compound nooit is uit geweest en om 4 uur 's middags gewoon naar een serietje ging kijken. Ja, je kan je afvragen of deze analyse misschien wel gemaakt moet worden bij zo'n conflict. Kijk ook even naar jou. Wij hadden net in de uitzending iemand die posttraumatisch stresssyndroom heeft overgehouden. En die heeft gewoon wel degelijk een kameraad moeten helpen die in een groot levensgevaar zat. Dus dat is een hele andere oorlog, maar die hebben we ook. En die hebben dus denk ik wel een stuk zwaarder dan iemand die gewoon aan knoppen zit. Het heeft wel iets heel kils. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, Obama was natuurlijk de grote drone, de drone-oorlogsman. Hij heeft natuurlijk, maar dan leek het dus minder erg. Je weet niet meer wat je doet, maar misschien ook wel omdat er weinig mensen op de grond waren, dat die interactie er niet is geweest. Hè. Ik denk hardop. En dat er ook daarom ook helemaal dat die Afghanen toch aan zichzelf overgeleverd zijn. En dat ze ook dachten, nou, laat maar zitten. En dat dit nu het gevolg is. Ik baseer me op dit goede verhaal in de NRC. Moet iedereen voor wat mij betreft lezen. Ik vond het ook goed dat die journalist, dan die ziet dat stuk in de Washington Post, rijdt naar die man toe in Californië, of waar hij dan ook zat, doet dat interview, drukt dat af, vind ik goed. Dan een opmerkelijk stuk in Trouw. De rehabilitatie van de pandjesprins. Nou, de pandjesprins, we weten allemaal, Prins Bernhard, de grote man achter Zandvoort, en deze week in opspraak omdat hij chef special gratis wilde laten optreden. Hij schreef een e-mailtje, jongens, kom hier even langs. Het is hier hartstikke iemand druk. Iemand namens hem. Ja, Maar goed. Hij is daar de baas. Dat toch? Maar het mooie is dat Dagblad Trouw hebben hem gewoon eens even langs de meetlat gelegd. Wat heeft hij nou precies betekend voor Zandvoort? Conclusie, heel veel. Hij is superbelangrijk geweest. Ze citeren wel wat vrienden van hem, onder meer Allard Kalf, Formule 1-presentator. En die zegt, zonder de Max-factor was het niet gelukt. Maar zonder Bernhard helemaal niet. Hij praat met Bernie Ecclestone, hè, de grote man van de Formule 1. En dan speelt de vraag, wil je Formule 1 in Zandvoort? De Formule 1-baas hoeft dan geen ja te zeggen, maar wel aangeven of hij interesse heeft. Met andere woorden, het lobbywerk van Prins Bernhard, ja, er zijn mensen die het vreselijk vinden, is heel goed geweest. En dat Trouw gaat er nog even op door en zegt, hij heeft inmiddels de zakelijke bril om die voorzet van de achternaam de Oranjes in te koppen. Hij heeft ervaring in het maken van de deals en weet die te benutten. Of hij de grote roerganger is bij het binnenhalen van de Formule 1? Jazeker, hij regelde de Formule 1. Hij is de spin in het web. Bij Bernhard komt alles samen. Dus daar kunnen we heel boos op deze man zijn. En de pandjesbaas. En hij heeft allemaal ook een hele grote kwaliteit. Nou ja, hij heeft het wel, wat je er ook van vindt, hij heeft het wel geregeld in Zandvoort. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, moet hij die treinen om het kwartier erheen? Ik zou zeggen, één keer per zoveel tijd kun je dat toch doen? Of ben ik nou, ik heb niet eens een rijbewijs, maar ik vind het wel leuk dat we dat in Zandvoort hebben. Of ben ik nou zo'n fun? Nee, helemaal niet. Hartstikke leuk. Het is ook echt een heel groot feest om Max en ik. Ja, heel graag. Dus maar, hoor. Prins, bij ja, deze, kort, dit was even de rehabilitatie van Prins Bernhard. Ik hoop nu dat hij hier naar luistert en dat hij zich nu vanaf nu echt gedraagt. Dan een oude collega van jou en van mij, Roos Mogree, die al jarenlang strijdt voor het toedienen van de ruggenprik. Bevallingen. Bij bevallingen. En zij vindt dat bij een vandaag hebben ze het uitgezocht. En wat blijkt, dat die wordt onthouden, die ruggenprik. En Roos, ik weet nog wel, off-camera was ze bij mij, als ik wel eens bij WNL zat, dan was ze daar echt over aan het fulmineren. En ze heeft nu een geweldig stuk in het AD. In Nederland heerst er nog de Calvinistische gedachte dat bevallen pijn moet doen. Ik kijk nu naar een moeder hier tegenover me. Een zwangere aan de andere kant van het glas. Ik heb twee kinderen, maar ik heb de hel gezien die mijn vrouw moest doormaken. Waarom wordt die rug geprikt? Ik ben het heel met Roos eens. Waarom wordt die nooit toegediend? En waarom, en dat zegt ze in dat stuk, met de ruggenprik bevallen vrouwen regelmatig, maar vriendinnen kijken mij daarop aan. Alsof bevallen een kwaliteit is. Iets dat je als vrouw wel of niet goed kan. Maar het is toch geen sport, toch? Duvel toch op! En slechts 12% van de vrouwen bevalt thuis zonder ruggenprik en zonder enige complicaties. Ik vind dat Roos een heel goed taboe hier aansnijdt. Er mag best wel wat meer bekend over worden van waarom wij in Nederland maar Margrethe, dat niet ik kijk doen. Jou ook aan. Want hoe was dat dan, die ruggenprik? Was je wel een beetje mietje toch altijd? Nou nee, dat was het verhaal niet. Maar aan alle prikken zit ook een risico. Ja, punt. En dat wil je ook weer niet. Ik had er nooit voor gekozen. Maar dat is heel persoonlijk. Nee. Okay, dus jij bent, je voelt wel hoe ver je kan gaan. Ja, het is wel iets wat we al eeuwenlang doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou belachelijk. Want het kan anders. Daar heeft ze ook helemaal gelijk in. Ik vind haar heel leuk. En dat is het zeker, hele leuke vrouw. Een geweldig nummer, 30 jaar geleden. Als je de eerste noot hoort, weet je waar het over gaat. Start er maar in, jongens. Nou, dit ken je, hè? Zelfs ik ken het. 30 jaar geleden, Smells Like Teen Spirit, Nirvana. En wat mij betreft ook een geweldig leuk entertainment verhaal met een rauw randje. Dus even lezen in de Volkskrant. De foto van die plaat, Nevermind, daar zag je een babytje, naakt babytje, met haar een dollarbiljet in een zwembad. En die baby, daar gaat dit verhaal over. Die leeft nog, die is inmiddels dus 30. Ja. En zijn naam is Spencer Eilden. Hij komt uit Los Angeles. En deze Spencer Eilden is een kunstenaar. Maar die heeft er een beetje zijn werk van gemaakt om dit toch uit te nutten. 20 jaar geleden. Een leuk begin van je leven, hè? Dat je daar op zo'n foto van. Maar hij eerst vond hij het leuk. En hij heeft ook Nevermind op zijn buik getatoeëerd. Of op zijn borst getatoeëerd. Hij heeft gaat ook wel heel ver dan ja, weer. Ja, maar nu komt het. Hij heeft zich ook laten gefotograferen als die baby. De grote vraag is of hij dat naakt moest doen. Ja, dan nee. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Maar nu, 30 jaar na dato, klaagt hij de totale Nirvana-clan aan. En waarom klaagt hij ze aan? Hij vindt dat hij als porno, als kinderporno jongetje Ach, kom is op, met die babyfoto? Ja, dat vindt hij. Dat vindt hij. Vind je dat ook? De cover, zo staat te lezen in de aanklacht, is een vorm van kinderporno, zegt deze Eilden. De foto verbeeldt Eilden als een sekswerker grijpend naar een dollarbiljet en heeft hem levenslange, quote-unquote, schade toegebracht, zowel mentaal als financieel. Nou, je voelt hem aan, hij wil een schadevoeding. En het grappige van het stukje vindt, is dat de Volkskrant is het met hem eens, want deze jongen, dat is net zoiets als je schaduw probeert dood te trappen. En dat meer dan 30 miljoen keer. 30 miljoen keer is die plaat verkocht. Nou ja, het vind ik wel een grappig verhaal. Nou, het is in ieder geval een fascinerend verhaal. Dankjewel, Mark Koster. En straks opiniemakers met Yasemin Kegerek, wethouder in de Heerde Suzette Sjams, filosoof en publicist Martin Sommer, voor IJsduk, de Volkskrant, columnist. En Wieger Hemmer, die is er, mag toch aannemen ook. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Leuk. We zijn er volgende week weer met WNL op zaterdag. Heel graag tot dan. Dank voor het luisteren. Fijn weekend verder. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.